NOS-journaal. In de Duitse regio Ahrweiler in de Eifel zijn zeker 6 doden gevallen door wateroverlast. Ook worden er zeker 50 mensen vermist. In het dorp Schult zijn al 6 huizen ingestort en er dreigen nog 25 andere gebouwen te bezwijken door het hoge water. De Brabantse brandweerwagens gaan helpen bij het bestrijden van de wateroverlast in Zuid-Limburg. Ze schieten te hulp in Meersen, vlakbij Maastricht, omdat daar rond 11 uur vanochtend een piek wordt verwacht in de waterstand van de Gul. De brandweer in Zuid-Limburg heeft de handen nog vol aan overstroomd Valkenburg. Door de hevige regenval en het hoge waterpeil kan de Maas vanmiddag in België overstromen. De inwoners van Luik, die in wijken in de buurt van de Maas wonen, moeten maatregelen nemen en bijvoorbeeld hun kelders leegmaken. In IJsden bij Luik staat het treinspoor blank. De regionale omroep L1 is vanwege de wateroverlast in Limburg ook vandaag ingeschakeld als calamiteitenzender. Daar komen de brandweer en de veiligheidsregio op de zender geregeld met meer informatie over de wateroverlast. Ook de NOS zendt de extra journaals uit in verband met de grote overlast in Limburg, Duitsland en België. Het weer. In het oosten van het land regent het nog en regionaal is er opnieuw kans op wateroverlast. In de loop van de dag verdwijnen de meeste buien. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen alleen lokaal wat regen. Op de meeste plaatsen laat de zon zich geregeld zien. Dan neemt ook de wind geleidelijk af en wordt het wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer heeft in het zuiden te kampen met water op de weg. In Limburg zijn de A76 en de A79 dicht. Maar ook rond Den Bosch en Eindhoven zijn problemen. Op de A2 Eindhoven richting 's-Hertogenbosch tussen Boxtel Noord en afrit Sint-Michielsgestel 20 minuten vertraging door water op de weg. Afrit is dicht. Verkeer richting Sint-Michielsgestel kan keren bij af- en oprit Veghel. A59 Os richting Den Bosch. De linker rijstrook bij Rosmalen-Oost is pas om 9:45 weer vrij. Waarschijnlijk 10 kilometer file staat er door een ongeluk. Vanaf Os-Oost meer dan een half uur vertraging. En het staat helemaal stil op de N65 Tilburg richting 10, zet ook een bos door water op de weg tussen afrit Helvoort en knooppunt Vught. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, het zou zo kunnen zijn dat pas na het weekend het water weer flink gaat zakken. Na de hevige regenval nu in Zuid-Limburg dienen de volgende problemen zich aan. De afvoer van al dat water. Al is het in het midden van Limburg nu juist weer recordhoogtes. Onze spraakmaker vanochtend is oud-SP-Kamerlid Saadet Karabulut. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan straks na 11:30 het hebben over 5 jaar na de coup in Turkije en hoe het daar nu is in het land. Rondom de wateroverlast heb jij vooral heel veel vragen. Hè? Welke staat bovenaan het prioriteitenlijstje dan? Nou ja, of dat we goed voorbereid zijn op dit type overlast, omdat het vrij heftig is en heftiger dan anders. En nou ja, ik vermoed zomaar dat we hiermee vaker te maken krijgen. En wat moeten we dan allemaal doen? Naast uiteraard de solidariteit met de Limburgers. En ik las al dat het leger ook gaat helpen. Ja. Dat we alles moeten doen om de mensen zo snel als mogelijk uit die noodsituatie te halen. Ja, er wordt al volop inderdaad gewerkt, ook door het leger. Er zijn natuurlijk al tal van gebieden die men onder water laat lopen. Hè, om op die manier ruimte voor het water, dat is ook een project, te geven. Maar de vraag is, hopen we ook te beantwoorden straks met iemand van de Universiteit Wageningen. Kijk. Is dit voldoende of moeten we nog veel meer gaan doen voor de toekomst? Voor het Mediaforum is hier alvast de adjunct hoofdredacteur van NRC, Elske Schouten. Welkom ook, Elske. Ja, ik denk dat het bij jou als oud-correspondent Azië ook weer beelden terugroept, of niet? Ja, zeker. Daar deed het me natuurlijk erg aan denken. Ik ben lang correspondent geweest in onder andere Indonesië. Nou, daar loopt de boel geregeld onder. En ik heb ook veel natuurrampen verslagen. Dus dan weet je ook wel een beetje waar op te letten. Ja. En wat valt jou dan nu hierop? Nou ja, dat is, ik denk dat dit ook iets is wat we helaas een beetje in Nederland moeten gaan leren. Bijvoorbeeld dat je gewoon vooral moet opletten dat je voor elektrocutie, als je huis onderloopt of als de hele boel onderloopt, ja, ja, ja. Voor stromingen. Dat je ook er rekening mee moet houden dat je je elektriciteit misschien een hele tijd kwijt bent, dat verbindingen uitvallen. Elektriciteit horen we inderdaad ook nu al dat het geval is. Waardoor sommige reddingsoperaties, zou ik maar zeggen, natuurlijk bemoeilijkt worden. Dus dat zijn dingen waar we allemaal tegenaan lopen inderdaad. In stand.nl blijven wij in Zuid-Limburg en geven we u ook de gelegenheid om mee te praten, om uw verhaal te vertellen of uw vragen te stellen. Bent u getroffen door het hoge water? Heeft u eerder met wateroverlast te maken? En weet u wat iedereen nu nog te wachten staat? Laat dan van u horen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ja. Pretparkstad Heerlen komt al het water deze kant uit. En het is eigenlijk één brede rivier, zou ik bijna zeggen. De auto's drijven hier letterlijk door de straten, jongens. Het is echt, dit is echt. Tientallen, dan wel niet honderden huishoudens zitten zonder stroom. Oei. Je kan zoiets, verschrikkelijk. Het is zo intriest. Hier kan ik echt van janken. We hadden zelfs ergens een tuinkabouter. Vanmorgen was hij nog aan het vissen aan de rand van het water. En nu hij is helemaal verdwenen. Ja, het is natuurlijk voor, als je er nu middenin zet, is het redelijk vreselijk, kunnen we denk ik wel zeggen. En we hoorden natuurlijk, lezen ook genoeg verhalen, horen van verhalen van mensen die volop bezig waren, of die het huis net hadden, helemaal hadden opgeknapt en dergelijke, en die daar nu middenin zitten. Er is veel wat nu op dit moment natuurlijk moet gebeuren. U kunt bellen of meepraten, uw bijdrage leveren als u wil op 0800 1101. Sadet, heb je er überhaupt wel eens mee te maken gehad zelf? Nee, behalve wat kleine lekkages en dergelijke. In huis heb ik met een ramp van zo'n omvang niet te maken gehad. Nee. Ik was wel, maar dat is weer een heel ander soortige ramp, maar ook een natuurramp. Toevallig jaren geleden in Turkije aanwezig met de aardbeving. En dat was ook een behoorlijke noodsituatie. Ja. Dus ja, ik kan me voorstellen wat er door mensen heen gaat. Vooral als je ook familie elders hebt wonen. Die bijvoorbeeld gestrest en bezorgd zijn. En of hun huis niet meer uit kunnen. Ja, dat is heel vervelend. En je moet daarna vooral ook allerlei zaken regelen. Ja, dat is ook daar komen vragen over binnen. Van voor sommigen voelt dat te vroeg, voor anderen juist ondernemers ook. Van, ja, wat gaat dit betekenen? Ook qua schade die vergoed worden. Kregen vanochtend ook een reactie van iemand die zei, ja, het gek is, het is natuurlijk vreselijk, maar het schept ook weer een band met elkaar. Als je nu kijkt hoe we in de straat met elkaar omgaan. Leroy van Rooyen die schrijft, het hotel waar ik werk heeft sinds gisteravond een binnenzwembad. Tot middernacht hebben we het water buiten kunnen houden, maar daarna niet meer. Had geen tijd om aan de telefoon te komen, want is volop aan het dweilen. Waar we ons allemaal denk ik iets bij kunnen voorstellen. Cyril Drummen is lid van de Spraakmakers Community en woont in Sint-Gertruid. Cyril, meneer Drummen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het bij u? Bij ons is het eigenlijk alles veilig. Wij hebben geen enkele problemen bij ons. Kijk eens aan. Maar u zit wat hoger, hè, begreep ik. Ja, ik woon in Sint-Gertruid en dat is boven op een heuvel. En het water stroomt van boven naar beneden. Wij hebben geluk bij ons thuis. En als u dan kijkt naar uw dorpsgenoten, hoe gaat het daar? Dus wat ik net zei, het dorp zelf, dat blijft hiervan gevrijwaard. Maar, het hele dorp valt mee? Ja, eigenlijk het hele dorp bij ons valt wel mee. Maar dan de huizen net wat buiten het dorp, wij noemen dat dan de geruchten. Daar stroomt het water naartoe. En daar zijn ook al wel wat kelders ondergelopen. En dan stroomt het water heel snel richting Maas. Maar wel met hele grote hoeveelheden. Ja, heeft u dat eerder zo gezien? Nee, niet op deze manier. Nee. U zit zelf in het algemeen bestuur van de waterschappen. Hoe gaat dat dan nu? Heeft u dan extra overleg of bent u met name bezig met de toekomst al? Nee, op dit moment zijn de medewerkers van Waterschap Limburg, die zijn ongelooflijk hard aan het werk om overal te kunnen helpen waar dat maar kan. Ja. Al het materieel dat is naar buiten gebracht om met name de grote vloedgolf die de Maas zo meteen met zich meeneemt vanuit de Ardennen. Richting het noorden, om dat het hoofd te kunnen bieden. Maar ook bij de kleinere rivieren en de dorpen die nu overspoeld worden in het zuiden van Limburg. Daar zijn ze heel hard aan het werk. Sommigen over maandag af. En ze zien verschrikkelijke dingen. En ze blijven doorgaan. Dus heel veel respect voor hun. En voor ons als algemeen bestuur. Wij komen pas later in actie daarvoor. Laten we eerst nu de mensen helpen die de hulp nodig hebben. En vervolgens zal er een evaluatie komen, denk ik. En dan kunnen wij, beleidsmatig, zijn wij dan eventueel aan zet. Want welk materieel kan nu nog ingezet worden? Het idee dat alles wat inzetbaar is ook ingezet wordt. Ja, precies. Dijken worden geïnspecteerd, pompen worden geplaatst. Waterkeringen worden geplaatst. Dat gebeurt op dit moment allemaal. Mm-hmm. En verder ja, waterbuffers. Dat, ja, ik merkte gisteren in de media, dat is iets nieuws voor velen in Nederland. Maar wij in Zuid-Limburg zijn daar wel heel erg bekend mee. We maken tijd, wel, ja. Ja, we maken dus wel vaker stevige regenbuien mee. En dat water moet tijdelijk ergens opgevangen worden. En we vangen het in hoger gelegen delen vangen we het op, om het dan geleidelijk af te kunnen voeren. Maar ja, die lopen dus helemaal vol en lopen over. Sommige dreigden door te breken. Dan krijg je weer een vloedgolf. Want dan komen er duizenden kubieke meters water, die komen richting een dorp. En er is bijna geen houden aan. Nee. Het moeilijke lijkt me dat eigenlijk de waarschuwingen waren natuurlijk gegeven. De voorspelling was er ook. En je probeert dan alles te doen, maar dit is gewoon niet tegen te houden. Ja, er zijn extra maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld om waterlopen, droge waterlopen die normaal alleen water afvoeren bij regenval. Om die extra te maaien, zodat het water sneller door kan. Want alle begroeiing die houdt het water dan tegen. Mm. Zodat het water sneller door kan. Het hoopt zich ergens op. Het komt in een trechter terecht. En dan zie je wat er gebeurt. Maar dit is zo'n hoeveelheid. We kunnen het gat van die trechter kunnen we niet verder verbreden op dit moment. Nee, het is gewoon te veel. U geeft al aan van er wordt met man en macht gewerkt. En voor ons als meer beleidsmakers begint het zware werk eigenlijk pas straks. Als de grootste echte waterellende voorbij is. Om dan na te denken van wat kunnen we. Ja, we hebben hier al programma's op lopen. Water in balans is een heel goed functionerend programma. Waar ook heel hard aan wordt gewerkt op dit moment. En dit moment, dan heb ik het over deze periode, zeg maar. De jaren die we ook al hebben gehad. Maar ja, dat heeft altijd tijd nodig. Je wordt altijd overvallen door het weer. We zien het ook in onze buurlanden, ook Duitsland, ook België, ook Luxemburg. Dit is een neerslagcel die boven dit gebied blijft hangen. Mm-hmm. En daar is eigenlijk geen watersysteem op in te richten. Nee. Dit is zoveel. Dat valt niet te managen. Over een paar weken hebben we weer dan hebben we misschien weer een hittegolf. En dan hebben we weer een droogte. Dus we willen het water vasthouden. Het wordt van het weekend alweer heel mooi weer. Dus dat is belangrijk. We willen het water vasthouden als het kan. En afvoeren als het moet. Meneer Drummer, hartelijk dank voor uw verhaal en uw uitleg ook hoe het gaat en wat er al tot nu toe is gedaan, ook de afgelopen dagen. Claire van Dijk is verslaggever bij De Limburger. Claire, goedemorgen. Goedemorgen. Want dat is natuurlijk, de waarschuwingen waren er. Niettemin, de snelheid ervan is volgens mij voor iedereen alsnog verrassend geweest. Hè? Met name, want jij was gisteravond tot laat in Valkenburg. Ja, het is... de snelheid heeft verrast, de snelheid van het wassende water, in ieder geval in Valkenburg. Maar ook wel gewoon de rijkwijde. Dus niet alleen de snelheid, maar het is enorm uitgedijd. Langs de gul is men wel wat gewend, ook dat de gul buiten de oevers gaat. Maar het is nu het hele centrum, het hele uitgaansgebied staat gewoon blank. En de stroming was zodanig groot dat die onbegaanbaar werd. Ik was zelf pas later plaatsen, om 11 uur. En toen heb ik nog een stuk van de grote straat, het uitgaansgebied, wat lager ligt, echt aan de gul, nog doorwaad. Maar dat werd meteen ook door de brandweer niet eens maar afgezet. Daar was geen begin aan, maar er werd gezegd, allemaal hogerop, wie nog weg moest. De brandweer was bezig om mensen te ontzetten uit panden, waar de deuren niet meer open gingen door de tegendruk. Ja, de kracht van het water, dat is ook wat op jou veel indruk maakt. Ja, dat maakte ook dat het onbegonnen werk was om nog iets uit te richten voor de mensen zelf. Maar ik had de indruk, maar ik heb maar slechts een klein stuk kunnen bestrijken, van de hulpverlening. Want de brandweer heb ik op een gegeven moment zelf zien omdraaien of achteruit terugrijden met zwaar materieel. Die kwamen met bepaalde kruisingen niet meer over. Het stadje werd echt letterlijk in twee gesplitst door een hele woeste kolkende rivier. Ja. En daardoor waren ook noodhulp en de noodvoorziening niet meer bereikbaar. Het gemeentehuis was voor de kant van Valkenburg aan de kant van de Kouberg, om het maar zo te schetsen, niet meer bereikbaar. Ik kwam de rivier niet meer over, de kruisingen. Ik kan me ook voorstellen dat het flink naast alle zorgen voor het water ook wel angstig is. Ja, de ontzetting was, was groot bij een aantal mensen. Ik heb gezien hoe in het echt in het hart van het centrum nog mensen door de brandweer uit een pizzeria zijn gehaald, die de deur niet meer open kregen. En het waren ongeveer de laatste mensen die daar nog weg zijn kunnen komen. Er was familie bij, die waren met een ladder onderweg, die waren gebeld. En die ladder heeft dienst, die deed uiteindelijk goed dienst om omhoog te komen. Want je moet je voorstellen dat die straat die loopt letterlijk omhoog. Mm-hmm. Maar de zijstraten, daar kwam de geul met een hele forse stroming vandaan. En die ladder die is gebruikt om in feite die stroming te overbruggen. Ja, ja. Zelfs de brandweermensen behielden elkaar allemaal vast om er doorheen te komen. Het is ook ongekend ook wat je voorbij ziet drijven. Hè? De meest zware dingen die als kleine luciferdoosjes zo in het water parasol voorbij drijven. Containers, maar zelfs een auto. Ja. Goed, Claire, jij blijft daar verslag doen. Je kunt je altijd melden hè, als er noodzaak toe is. Dat is goed. Op dit moment zijn collega's van mij ter plekke. Maar we houden het in de gaten. Ja, daar twijfel ik niet aan. Dankjewel. Claire van Dijk van Dagblad De Limburger. De burgemeester van Valkenburg is Daan Prevo. Meneer Prevo, goedemorgen. Goedemorgen. Eigenlijk, u was dus fysiek als gemeentehuis. Ben je dan gewoon in één keer wordt het doorkliefd door het water, begrijp ik net. Ben je gewoon voor de helft van je bewoners niet bereikbaar, toegankelijk? Valkenburg kent natuurlijk de kern zoals heel Nederland die kent. Maar we hebben natuurlijk ook nog 6 andere kernen, waaronder Schinnop, Geul en Bergen te Blijdt onder andere. Schinnop Geul is wat mij betreft ook kerngebied van de ramp. Want daar begon het dinsdagavond om 9:30. Ja. Daar was de brandweer eigenlijk, dat was de eerste handeling van de brandweer om daar de woningen van mensen leeg te pompen. En eigenlijk vanaf dat moment zijn wij met een krachtig gemeentelijk team eigenlijk aan het werk gegaan om diverse scenario's door te dwingen, ons voor te bereiden op hetgene wat ons gisteren te wachten stond. Dus we zijn eigenlijk vanaf dinsdagnacht tot nu in touw. Ja, ja. Met amper een paar uur te slapen. En het is natuurlijk een gigantische ramp voor onze inwoners en onze ondernemers en de mensen die hier hun vakantie aan het vieren zijn. Ja, ze hebben heel veel mensen moeten evacueren. Eerste plaats natuurlijk alle kwetsbare mensen die in de verzorgingstehuizen en in hospice verblijven. We hebben ook een aantal zorgwoningen waar woningsgroepen zitten. Die proberen we ook nog te evacueren. Maar zoals de verslaggever van Limburg al zei, er stroomt een rivier door Valkenburg waar die niet thuis hoort. En dat maakt dat onze gemeente eigenlijk onbereikbaar is. En dat gaat gepaard met stroomstoringen, waardoor tegen de 400 huishoudens in het centrum geen stroomvoorziening hebben. Het IT-systeem van het gemeentehuis en de omgeving ligt eruit. En als mensen geen voedsel meer hebben en de telefoons lopen leeg, dat betekent dat je dadelijk 400 mensen, dan zeg je 400 huishoudens, onbereikbaar hebt. Ja. Nou, om die te kunnen bereiken heb je natuurlijk wel die brandweer en die militairen nodig om de mensen ook daar natuurlijk uit te halen. Mm-hmm. Maar op dit moment, om 10:00 beginnen met de evacuatie van het verzorgingshuis, wat gisteren en vannacht niet gelukt is vanwege de enorme waterstroming. We zijn hier nog wel een paar dagen bezig. Dus, is dat ook uw grootste zorg nu, om in ieder geval te zorgen dat de mensen in veiligheid zijn? Primair natuurlijk de mensen. We hebben goed zicht op de meest kwetsbaren. Dus die hebben hopelijk om 12:00 allemaal in veiligheid. En dan gaan we natuurlijk op enig moment zullen we het gebied in moeten kunnen gaan om misschien wel bepaalde straten waar geen stroom is, om huis voor huis te kijken of we mensen kunnen oppikken. Ja. En dat is nog een hele operatie, omdat laten we zeggen, die heftige stroom die van het water die zal voorlopig aanhouden. Er komt nog wat uit het Belgische gedeelte en het Duitsland. Dus we zijn hier echt nog wel een paar dagen zoet en dan valt echt de schade pas te overzien. Ja, ja. En eigenlijk wat net ook al aangehaald werd, laten we zeggen, de angsten en de onmacht van de inwoners, dat is wel iets waar ik grote zorgen om heb. Begrijp ik. En dat wilt u als burgemeester natuurlijk ook voor zijn. Niet alleen de praktische zaken, maar ook om mensen op te vangen. Er komen ook veel berichten binnen, hoor ik. Ik ga u niet langer ophouden. Hartelijk dank dat u ons toch even te woord wilde staan, meneer Prevost. En succes en sterkte in Valkenburg. Martijn Kroeze is samen met het gezin en een ander gezin op vakantie in Zuid-Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Of goedemorgen is een betrekkelijk begrip in dit geval. Jullie zitten op het laagste punt, hè, bij het gulden al, begreep ik. Ja, dat klopt inderdaad. We zitten hier op een normaal gesproken erg idyllische plek. Mm. En we hebben een mooi boerderijtje hier van het Limburgse landschap. En die plek is hier nog zo mooi normaal gesproken dat je hier nagenoeg geen telefoonbereik hebt of wifi of dat soort zaken. Maar dat is in dit geval is dat wel een beetje lastig, want het water dat kolkt echt om ons heen hier. Jullie zitten en, eigenlijk met het water om je heen? Een soort, we zijn eigenlijk echt ingesloten. Ja, de boerderij staat op een soort terp. Dus die ligt wel ongeveer 2,5 meter hoger nu nog dan de waterstand. Dus dat geeft wel een veilig gevoel. Het enige nadeel is wel dat we dus ook eigenlijk geen kant op kunnen. Nee, want is het de bedoeling om daar dan maar nu te blijven? Ja. In de hoop dat het snel gaat zakken? Nou ja, we hebben gisteren, toen het eigenlijk een beetje begon, toen ben ik vroeg al naar de bakker gegaan en naar de supermarkt om wat boodschappen in te smaken. Ook voor de volgende dag, zeg maar. Mm. En toen kom ik nog net met mijn auto over het pad door het water. Maar toen kwam het al een beetje over de motorkap. Dus die hebben we ook laten staan aan de andere kant. En dus we zijn met twee gezinnen zijn hier. Dus we hebben één auto hier staan en één auto aan de andere kant. Alleen ja, we kunnen op dit moment niet naar de andere kant toe. Nee. Er was hier een bijgelegen boerderij, zeg maar. Die boer is hier met de trekker heen gegaan, maar die kan er ook niet door. Ja, dat zegt wel wat natuurlijk. Ik sta nu op een bruggetje waar normaal een riviertje, zeg maar, het Guldal in meandert. En ik schat dat het bruggetje ongeveer een 3 meter boven de waterstand van normaal staat. En het kookt er nu strak onderdoor, zeg maar. Dus zodra wij onze boerderij verlaten, dan gaan we op korte broek en slippers. En dan sta je al snel tot je knieën in het water. Onvoorstelbaar. Dus, maar de stroming is hier ook zo sterk dat het gewoon echt gevaarlijk is. En we hebben een paar kleine kinderen bij ons. Dus dat is echt binnenblijven. Veel risico's nemen. Veel spelletjes doen en hopen dat het water zakt. We hebben nog een klein beetje haardhout. Dus, ik zie nu ook want er zijn nagelegen campings. Ik zie nu ook voor allerlei spullen voorbij drijven. TL-buizen, flessen, ballen. Er komt van alles voorbij hier. Onvoorstelbaar. Dus het is een enorm onwerkelijke situatie. Ja. Ja, absoluut. Nou, ik hoop dat het veilig blijft voor jullie in ieder geval. En sterkte daar, Martijn. Dan zeggen ze altijd, jaren later heb je dan wel een verhaal te vertellen over je vakantie. Maar op dit moment denk ik dat je heel anders in de wedstrijd zit, zo gezegd. Er kwamen bij ons via de Radio 1-app, maar ook van ondernemers al vragen binnen van het voelt misschien als een stap verder, maar zijn dit soort dingen te vergoeden door de verzekering? Richard Wording is directeur van het Algemeen Verbond van Verzekeraar. Meneer Wording, ik kan me voorstellen dat u al wat telefoontjes uit Zuid-Limburg heeft ontvangen. Ja, dat gebeurt natuurlijk vooral bij de verzekeringsmaatschappijen. Ja, ik denk wel dat het op dit moment eerlijk gezegd nog een beetje meevalt. Mensen zijn natuurlijk heel erg bezig met hun eigen situatie om van alles te organiseren. We vinden het natuurlijk ook heel erg voor alle betrokken mensen en onze klanten. We wensen hun heel veel sterkte en we leven mee. En we zullen uiteraard alles doen om ze zo goed mogelijk te helpen. Maar ik denk dat mensen nu in eerste instantie even genoeg zorgen aan hun hoofd hebben om de situatie ter plekke te regelen. Nee, klopt, en daarna bellen ze de verzekeraar. Ja, want er kwamen niet voor niks vragen binnen en worden ook van de verslaggevers van de Limburger. Dit zijn wel ondernemers. Bij ondernemers speelt dit wel heel erg. Kunnen zij ergens op rekenen? Kunt u daar al iets van helderheid over geven? In principe is het zo dat als het gaat om particuliere huizen, vaak via de opstalverzekering of de inboedelverzekering een hele goede dekking hebben. Ondernemers zullen vaak hun opstallen ook goed verzekerd hebben. En dan is schade door hevige regenval bij alle polissen normaal gesproken gedekt. Het hangt er natuurlijk af hoe je verzekeringspakket uitziet. Heb je ook vervolgschade? Als je bedrijf komt stil te liggen bijvoorbeeld, heb je dat afgedekt of niet? Ja, dat kun je natuurlijk in zijn algemeenheid nooit beantwoorden. Maar dat is natuurlijk mogelijk. Dus dat hangt helemaal af van je verzekeringspakket. Dus check je polissen, check de voorwaarden. En neem eventueel contact op met je eigen verzekeringsadviseur als je ondernemer bent, om dat eventjes na te vragen. Ja, maar in de basis in ieder geval wordt wateroverlast wel vergoed. Ja, in de basis is het gewoon gedekt op de meeste verzekeringen. Zowel water wat van boven een huis binnendringt of een pand binnendringt, maar ook bij hevige regenval als het door de voordeur naar binnen komt. Ook dat is gewoon gedekt. Okay. Ja. Fijn om dat alvast te weten. En voor de rest geeft u aan van check ook de polis en bel dan als je meer informatie wil. Ja, het kan heel erg verschillend zijn. Kan heel erg verschillend zijn per polis, maar dit is eigenlijk voor regenval wel de meest normale situatie. Ja. Richard Wording van het Algemene van het Verbond van Verzekeraars. Hij is daar de algemene directeur. Hartelijk dank. Tim van Attem is programmaleider Klimaat aan de Universiteit Wageningen. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Sadet Karabeloet als oud-Kamerlid opperde al wat vragen, maar met name ook van ja, we hebben al veel gedaan de afgelopen jaren. Is het genoeg? Is dat een vraag die reëel is om te stellen? Ja, dat is zeker een hele reële vraag. Ja, we roepen al jaren dat het klimaat gaat veranderen. Nou ja, nu zien we eigenlijk hoe dat eruit ziet. Hè, wat voor een extremer komen. En er wordt al op heel veel fronten gewerkt aan klimaatadaptatie, zoals dat heet. Maar het is niet genoeg om dit soort hele extreme aan te kunnen. Nee, maar waar ga je dan aan denken? Nog meer gebieden vrijhouden dat ze onder water kunnen lopen? Of heeft u andere dingen in gedachten? Ja, wat er eigenlijk echt nodig is, zeker voor dit gebied, maar dat geldt eigenlijk voor alle gebieden, is dat er echt een lange termijn strategie nodig is om gebieden echt klimaatrobuust te gaan inrichten. En voor dit specifieke gebied in Limburg geldt dat je echt moet gaan kijken van dat je het water gaat vasthouden op de plek waar het valt. Dus echt in het landelijk gebied allemaal maatregelen nemen om water vast te houden. Maar ook in de beekdalen gaat zorgen dat je die beekdalen gaat verbreden en dat je daar zoveel mogelijk water kan vasthouden. Je steden heel erg op grote schaal gaat vergroenen en zorgen dat als daar water in de steden komt, dat het dan eigenlijk zo min mogelijk schade oplevert. Ja, dat het de grond intrekt. Hè? Dan hebben we het weer over meer groen en minder stenen. Als het al gaat om de tuintjes, hè? Om het even heel erg klein te maken bijvoorbeeld. Ik hou ook even Henk Ovink erbij. Hij is de watergezant. Meneer Ovink, in Nederland hoorden we net ook water in balans. Het tal van projecten die ook in Limburg en op veel plekken in ons land gaande zijn. Het houdt niet op bij de grens. Dat is deze dagen meer dan duidelijk. Gebeurt er in onze buurlanden ook voldoende? En ja en nee, zou je kunnen zeggen. Nederland is inderdaad wel leidend als het gaat over je voorbereiden op die onzekere toekomst die we ook nu weer zien, met alle gevolgen van die. En daarvoor werkt Nederland ook internationaal hard samen. Mm. We organiseerden begin van het jaar ook een enorm grote top op het gebied van klimaatadaptatie, dus je voorbereiden op die toekomst. En daar haalden we voor het eerst in de geschiedenis alle landen en partijen bij elkaar om aan die voorbereiding te werken. En dat zegt ook meteen genoeg. We doen dus nog niet genoeg wereldwijd om ons voor te bereiden. En bij rivieren en kustveiligheid ben je zo sterk als de zwakste schakel. Dus is internationale samenwerking cruciaal. Ja, dus meer dan ooit zien we dat nu, hoe belangrijk dat ook is. Ik ga u beiden danken en denk dat we u beiden ook de komende dagen nog wel veelvuldig zullen horen. Want daar valt natuurlijk nog veel meer over te vragen en te vertellen. Tim van Hattem en Henk Ovink, maar wij zitten ook aan de tijd. Dank voor alle reacties, verhalen en vooral ook het sterkte. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf, van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuveltje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl en vraag het gratis magazine aan. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig-civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Hubo maakt Nederland een stukje groener. Met ons eigen bos. Het Hubobos in Brabant. Doe mee en doneer een van de 2500 bomen. Kijk op hubo.nl en verwarm je groene hart. Hubo helpt. NPO Radio 1, met Guylaine Plag. De wateroverlast in Limburg is uiteraard ook het meest dominante onderwerp in de media op dit moment. Zijn talkshows geschikt om verslag te doen van dit soort gebeurtenissen? Dat en meer bespreken we zometeen met Elske Schouten, adjunct hoofdredacteur van NRC. Ik zeg nog even wie wij te gast hebben. Op afstand zit zometeen Telegraaf hoofdredacteur Paul Jansen en onze spraakmaker is Sadet Karabulut. Maar nu eerst het NOS Journaal, Katrien Straatman. In de Duitse regio Ahrweiler in de Eifel zijn zeker 4 doden gevallen door wateroverlast. Ook zijn zo'n 50 tot 60 mensen vermist in het dorp Schult, waar 6 huizen zijn ingestort. De politie zegt dat de situatie nog erg onoverzichtelijk is. 25 andere huizen staan op instorten. In Noord-Rijn-Westfalen was het afgelopen nacht erg hectisch, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Daar zag je ook echt kolkende rivieren door de straten gaan, inderdaad. En vannacht ging het luchtalarm zelfs af in de stad Woepertaal, omdat er een mogelijke vloedgolf zou komen. Die is er niet gekomen, maar ja, de situatie was daar ook heel erg gespannen vannacht. In de plaats Waxweiler zitten 5 mensen vast in een huis dat is ingesloten door het water. Er wordt nu geprobeerd om de 5 met een helikopter weg te krijgen. Elders in Duitsland zijn ook 2 brandweermannen om het leven gekomen. Zo'n 400 huishoudens die in Valkenburg door het hoogwater zonder stroom zitten, moeten elders onderdak zoeken. Netbeheerder Enexis kan het probleem niet op korte termijn oplossen. Pas als het water is gezakt, kan er wat worden gedaan. De burgemeester van de stad verwacht voor de getroffen inwoners op korte termijn problemen door de stroomstoring. Die hebben dus ook geen werkende koelkast, die staat onder water. Er is dus ook geen eten. En het is een kwestie van tijd dat ook de mobiele telefoons natuurlijk niet meer werken. Mm-hmm. Dat betekent dat er communicatie over weer niet meer mogelijk is. Dus dan moet je eigenlijk een zicht op zicht gaan werken. Op beelden uit Valkenburg is te zien dat delen van de stad blank staan. Mensen wordt aangeraden binnen te blijven om niet meegesleurd te worden door het water. De Spaanse Canarische eilanden, de Balearen en Cyprus gaan morgen op oranje. Dat betekent dat reizen daarnaartoe afgeraden wordt als het niet strikt noodzakelijk is. Nederlanders die al op een van deze bestemmingen zitten moeten vanaf zondag bij terugkeer een vaccinatiebewijs laten zien of een negatieve coronatest. Ze hoeven niet in quarantaine. Nederland onderneemt samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen een poging om PFAS helemaal te verbieden in de EU. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die vuilafstotend, waterafstotend en brandwerend zijn. Door PFAS aan te melden bij het Europese Chemicaliënagentschap hopen de landen een verbod af te dwingen. En de corona-ademtestapparaten die gebruikt worden in tientallen GGD-teststraten zijn zo slecht dat er waarschijnlijk deze week mee wordt gestopt, schrijft de Volkskrant. Volgens de krant heeft het ministerie 1800 van die apparaten besteld. En de wateroverlast in Zuid-Limburg leidt niet tot problemen bij de test- en vaccinatielocaties van de GGD. Er waren even zorgen over een teststraat in Landgraaf, maar daar zijn nu maatregelen getroffen om het water buiten de deur te houden. En dat lukt vooralsnog. Omdat GGD-personeel tijdig heeft aangegeven zelf met wateroverlast te kampen, zijn er ook geen personeelstekorten bij de teststraten en vaccinatielocaties in Zuid-Limburg. De regionale omroep L1 is vanwege de wateroverlast in Limburg ook vandaag ingeschakeld als calamiteitenzender. Dat heeft de veiligheidsregio Zuid-Limburg aangekondigd. De autoriteiten komen op de zender regelmatig met meer informatie over de wateroverlast. Gisteren werd de omroep hier ook al voor ingezet. Ook de NOS zendt extra journaals uit in verband met de grote overlast in Limburg, Duitsland en België. En dan nog het weer tot besluit. In de oostelijke helft van het land regent het nog en regionaal is er opnieuw kans op wateroverlast. In de loop van de dag verdwijnen de meeste buien. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen alleen lokaal wat regen. Op de meeste plaatsen laat de zon zich geregeld zien. Ook neemt de wind geleidelijk af en wordt het wat warmer. Dankjewel, Katrien. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting 's-Hertogenbosch tussen Boxtel Noord en afrit Sint-Michielsgestel. 5 kilometer door water op de weg. De afrit is dicht. Verkeer richting Sint-Michielsgestel kan keren bij af- en oprit Veghel. En 65 Tilburg richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Kromvoort en knooppunt Vught. 3 kilometer file. De vertraging is teruggelopen tot 10 minuten. Bij Arnhem op de N325 richting Nijmegen een file tussen knooppunt Velperbroek en Huissen van 3 kilometer. En ook daar is de vertraging 10 minuten. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Wouters koeriersdienst is opeens zo populair dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters koeriersdienst? Limburg, zei u? Oeh, ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASM Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASM Bank. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op azenbank.nl. CentralPoint. Get IT done. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Van tevoren was door politiek commentatoren aangekondigd dat het een zeer stevig en pittig kamerdebat zou worden. In de praktijk was het toch best keurig, binnen de perken. Moeten media misschien iets voorzichtiger zijn met het aankondigen van vuurwerk? En hoe bericht je als grote krant over de klimaatplannen van Frans Timmermans? Kies je voor de portemonnee van de burger, voor de weerstand bij de Europese lidstaten? We gaan het bespreken met, in dit mediaforum wou ik zeggen, Elske Schouten is er, adjunct hoofdredacteur van NRC. Op afstand, even in quarantaine, uit voorzorg, Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Nietemin. En hier als spraakmaker oud-SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Maar eerst eens kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Paul Jansen, jouw mediamoment gaat over een worsteling bij Canadese media met de verdachte in een zedenzaak. Kun je het eens toelichten? Ja, dat klopt. Canada heeft een zogeheten transgenderswet. Dat is de roemruchte wet C-16. Als je dat in Canada zegt, dan springt iedereen de tilt, geloof ik. En die wet labelt het aanzetten tot haat als je iemand niet aanspreekt op het geslacht van keuze. En nu is er een verdachte opgepakt voor misbruik van een 6-jarige jongetje. En die persoon die identificeert zich als vrouw, maar op foto's lijkt toch echt sprake van een man. En feministische organisaties zijn er ook boos over. Die vinden dat deze verdachte zich niet als vrouw mag identificeren. Mm. Maar de vraag is dus, wat moet je dan als media doen? Want het verkeerd benoemen van iemand is daar strafbaar. En het is aardig om te zien hoe Canadese media hiermee zijn omgegaan. De meeste hebben gewoon gezegd, er is een vrouw opgepakt, de foto erbij gezet. En zoiets van, oordeelt u zelf maar. Er is één medium wat spreekt van een transgender en zo het verhaal brengt. En dan heb je de Star, dat is een groot online platform. En die heeft het artikel zo geschreven dat alle bezittelijke voornaamwoorden hij, zij, niet in het stuk voorkomen. En dat vond ik toch eigenlijk wel de meest creatieve oplossing in een worsteling waar veel journalisten mee zitten. En die ook in ons land inmiddels speelt. Want dan wordt daar gesproken over een persoon? Of hoe... Een mens die is aangehouden? De verdachte. Is altijd goed. De naam van de verdachte noemen is altijd goed. En dat is nog niet zo moeilijk. Maar als je bezittelijk voornaamwoorden moet gaan mijden, dat valt toch niet mee in de praktijk. Ja. We hadden het de vorige keer over als mensen zich geen hij of geen zij voelen. Dat ook natuurlijk. Het was volgens mij, Elske Schouten, was jij er toen ook, toen we het met jou erover hadden, van hoe ga je daarmee om? Of met NRC, ook collega Arjen Fortuyn, die ook aangaf van ja, dat is wel iets waar we heel erg aan moeten wennen. Maar in Nederland hebben wij geen wetgeving verder van je voelt je man, maar wil dat je als vrouw aangekondigd wordt, dat dan moet. Hoe gaan jullie ermee om op de redactie bij NRC? Nee, dat klopt. Kijk, als iemand aangeduid wil worden als vrouw of als man, dan is het relatief overzichtelijk. Maar als iemand zegt van ja, ik wil aangeduid worden als hen, ja, dan denken wij van oké, onze lezers raken dan toch snel een beetje de kluts kwijt. Ja. Dus dan ga je een beetje doen wat die Canadese krant ook deed. Er omheen werken. Dus heel vaak de naam noemen of uitleggen wat hier aan de hand is. Maar ja, dit is inderdaad een nieuw ding waar we mee te maken hebben. Ja. En bij ons is het niet strafbaar, maar ja, speelt. Vind je dat je erin mee moet gaan? Dat is eigenlijk de vraag. Als iemand dat aangeeft van luister, zo wil ik aangekondigd worden. En die is verdachte in een zedenzaak. In dit geval denk ik, als iemand dat zegt, dat je daar wel in meegaat, maar dat je misschien ook een beetje uitlegt wat de controverse hierover is. Voor ons is de moeilijkheid meestal als mensen aangeduid willen worden met een voornaamwoord wat wij gewoon niet echt zien als Nederlands, wat iedereen begrijpt. Ja. Dan heeft het een ruis op de lijn, zeg maar. Precies, en onduidelijkheid voor je lezers op. Wij zullen niet snel schrijven van Zij deden de deur open, als het één iemand is. Nee, dan krijg je ook meer hen. Paul, hoe gaan jullie ermee om eigenlijk? Nou, wij zitten eigenlijk voor deze ene keer dan redelijk op dezelfde lijn als... Schrijf het in de krant morgen, ja? Nou, echt niet. Maar? Het is lastig. Aan de ene kant heb je zoiets... Waarom zou je mensen tegen hun wens in benoemen op iets wat ze niet willen? Ja. Aan de andere kant, het gaat nu zo ver. En zeker wat Elske ook zegt, als het onduidelijk wordt voor de lezer. En ik heb eerlijk gezegd ook nog wel zoiets dat ja, ik heb soms wel een beetje genoeg van die hokjesgeest van de gekwetste zieltjes, om het maar even zo te noemen. Dat ik denk, ja... Jongens, er zijn ook wel grenzen aan in hoever je terughoudend, voorzichtig moet zijn met het wel of niet benoemen van bepaalde zaken. Want oh jee, anders is er weer iemand gekwetst. Mm. En dat slaat tegenwoordig wel door. Het is goed dat je er oog voor hebt, maar het wordt een beetje overdreven, lijkt mij. En als dat zeker de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van artikelen ja, niet ten goede komt, dan moet je daar andere afwegingen in gaan maken. Ja, dat is eigenlijk die leesbaarheid en begrijpelijkheid, dat is voor jullie beiden in de hoofdredactie belangrijk. Dat staat voorop. Dat is zeker belangrijk, maar dat andere, hè, dat hebben we toch over de wat mij betreft doorgeslagen discussie over diversiteit, identiteitspolitiek. Wat gewoon een radicale ideologie is, ja, daar hebben wij als Telegraaf ook wel een mening over, zoals jullie waarschijnlijk niet is ontgaan. Ja, en zit de NRC dan ook op dezelfde lijn? Nou, dat denk ik niet. Gelukkig maar. Hè. Maar als het gaat om taal, denk ik wel wat meer. Hè? Want kijk, taal verandert. Dat gebeurt al heel lang. Dat is ook vaak goed. Maar taal verandert niet in één keer. Mm. En als je dan als krant, hoef je niet de allereerste te zijn. Dat zijn wij meestal niet, want dan begrijpt niemand je meer. Ja. Dus daarin zou je eerder volgend zijn. Zeker, ja. Ja. Ja. We gaan naar jouw mediamoment. Elske, en we proberen ondertussen ook de verbinding met Paul Jansen iets beter te krijgen. Want het leek net alsof in Limburg stond, zeg maar, waar de regen volop de zender aan het tikken was. Jij wilde het hebben, Elske, over dansjes op TikTok. Dansers die pasjes verzinnen bij populaire liedjes zijn namelijk in staking gegaan. Dat moet je ook even uitleggen. Ja, dat klopt. Dit was ook een probleem, eerlijk gezegd, dat nog niet helemaal op mijn radar stond. Maar ik vond het wel interessant. Wat er gebeurt, een ster die brengt een nieuw liedje uit. Mensen gaan dan op TikTok allemaal dansjes verzinnen. De mensen die dansjes verzinnen, die zijn relatief vaak jong. Die zijn relatief vaak zwart. Die zijn relatief vaak niet zo heel bekend. En af en toe wordt zo'n dansje mega populair. En dan gaat iedereen dat dansje doen. Mm-hmm. En dat wordt dan bijvoorbeeld ook gedaan door enorm populaire influencers met miljoenen volgers die relatief vaak blank zijn of wit. En die verdienen daar dan soms bakken met geld mee. En die vertellen vaak niet dat ze dat dansje niet zelf hebben bedacht, maar dat dansje was bedacht door zo'n jong zwart meisje bijvoorbeeld. Oh, okay. Dus er is een heel mooi voorbeeld van een zwart 14-jarig meisje dat een dansje had bedacht op een of ander bekend nummer. En dat werd toen uitgevoerd door zo'n super influencer. En die heeft dat toen ook weer op televisie kunnen doen. Nou, die heeft nooit gezegd van, oh ja, dat dansje heb ik van Jalila, heet ze, geloof ik. En dat steekt. En bovendien verdient het meisje dan er dus ook helemaal geen geld mee. Maar heeft staken dan heel veel zin? Nou, het is denk ik een manier om hier aandacht op te vestigen. Wat het dus gelukt is. Want anders had ik dit denk ik ook niet gezien. En dus nu is het inderdaad een nieuw nummer van Megan Thee Stallion. Een ster. En een heleboel zwarte dansjesbedenkers die zeggen van, nou, wij verzinnen niks. Bedenk zelf maar een dansje. Dan wordt het een van de houterige bende. Dat is dan de verwachting. Ja. En ja, eigenlijk zou ze natuurlijk moeten claimen. Maar ja, zie maar net dat het van jou te bewijzen, zeg maar. Dat het gebeurt ook al wat meer, hoor. Want ja, er is hier wat aandacht voor geweest. Dus dat een meisje van 14 heeft inmiddels ook een groot profiel in de New York Times gehad. Aan. Dus het wordt echt wel. Dus de aandacht op vestigen. Er is ook wel al wat aan het veranderen, was mijn indruk als ik erover las. Het werkt wel. Ja, het is wel treurig dat op die leeftijd dit type concurrentie en eigenlijk gemeen naar elkaar dat zo plaatsvindt. En dat dan vervolgens degene die eigenlijk je dansjes en je liedjes pikt, daar bakken geld mee verdient. Ja. Dat is wel, ik hoop dat dit ertoe leidt dat die discussie inderdaad wordt gevoerd en het andere ook gaan inzien. Daar zijn hele bedrijven groot mee geworden, toch? Een Amazon, dat is waar. Wat doet het goed en gaat het zelf namaken en wat goedkoper? Ja, maar wel een beetje treurig dat onze jongeren, een deel van de jongeren zich daarin laten meesleven. Ja. Paul, wat is het laatste dansje dat jij hebt geüpload op TikTok? Wat lach je? Nou moet ik zeggen, TikTok, wat is TikTok als oude man? maar ik wou je helemaal niet in die fuik laten lopen natuurlijk. Ik weet dat door mijn dochters natuurlijk uiteraard, die zit op TikTok. Maar nee, ik moet denken aan dansjes. Het beroemdste dansje, wat ik overigens tot mijn frustratie nooit heb gekund, is wat mij betreft, of een van de beroemdste dansjes, is toch de Moonwalk, waar Michael Jackson beroemd mee is geworden. En dat is ook een dansje wat hij niet zelf heeft verzonnen. Maar het gaat wat verder terug. Maar een bekende danser uit een programma, The Soul Train, en dat is Jeffrey Daniel. Ja. Die had fantastische moves. En die heeft naar verluid ook deze dans geïntroduceerd bij Michael Jackson. Jeffrey Daniels, ooit lid van de band Shalamar. Wie kent het niet? Waarschijnlijk niemand. Want zo beroemd waren ze niet. Maar het wil maar wel zeggen dat Michael Jackson door deze dans, en niet alleen vanwege dat dansje, maar door die moves natuurlijk, het heeft bijgedragen aan zijn enorme beroemdheid. Ja, om maar even aan te geven hoeveel impact iets kan hebben. Ik wist het niet, absoluut. Dus ik heb ook nog wat geleerd nu. Nou, kijk. Heb jij mij weer meegegeven dan, hè? De watersnood in Limburg. Het water is alleen maar hoger gegaan. De aandacht in de media daarmee ook. Voor wie nog ooit zei van, hè, als het in de Randstad was gebeurd, dan had het veel meer aandacht gekregen. Ik denk dat wat dat betreft wel een stap verder is geweest. En dat er volop aandacht is, ook bij de landelijke media. Iedereen probeert de ontwikkelingen bij te houden. Wat opviel, dat het maken bij een talkshow, bijvoorbeeld een programma met studiogasten, toch anders is dan voortdurend schakelen met mensen op locatie. Bij Op1 bijvoorbeeld bleek dat gisteren. Als het goed is, hebben wij nu een live verbinding met de dijkgraaf van Limburg-Zuid. Ja, ik zit er inderdaad. En ik zou echt willen vragen aan de relatie om naar de andere stil te zetten. Want er is heel veel herrie op de achtergrond. Huh? Als ik dit hoogwater in Limburg weer te keren. Dat gaat lekker met de e-mails. En ik ben hier vanavond naar de veiligheid. Ik ga u heel even onderbreken. En wat doet dit met jou, Eugène? En ook met je gasten natuurlijk? Ja, goedenavond. Ja, hier is het nu op dit moment. Een kwartier later. Jongen. Voor 2 minuten. Oh, er gaat even iets mis met de verbinding. Ja, voor de mensen die gisteren ook avond hebben gekeken, die weten dat dit gemonteerd is. Hè? Want het is niet zo dat dit zo achter elkaar op die manier ging. Maar gedurende de uitzending merkte je wel hoe lastig het is. Zeker natuurlijk in alle hectiek om die verbindingen goed te krijgen. Het lijkt me een lastig dilemma. Paul Jansen, in principe is Limburg in dit geval een rampenzender. De lokale omroep daar, de regionale omroep die fungeert er. Maar als landelijke media wil je er natuurlijk ook van alles mee. Is een talkshow er geschikt voor wat jou betreft? Nee, maar kijk, een talkshow bestaat doorgaans. De einddirecteuren gaan nu zeggen dat ik het niet bij het rechte eind heb. Maar in principe bestaat een talkshow uit 4 blokken. En het eerste blok haakt altijd aan op de actualiteit. Ja. En wat doe je dan als die actualiteit nog gaande is, nog in ontwikkeling is? Dan wil je daar wel bovenop zitten. Mm. Maar dan vervaagt eigenlijk de grens tussen talkshow en nieuwsuitzending. En ik heb ook wel eens bij een talkshow gezeten, bijvoorbeeld Pauw en Witteman. En dan deed ik verslag van het debat, terwijl dat debat in de Kamer nog gaande was. En dan zat ik met een iPad op schoot tijdens de uitzending, zat ik het te volgen. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk niet wat wenselijk is, omdat je dan niet echt een hele goede duiding kan geven. Geef me weer te denken wat ijdelheid met mensen doet wat dat betreft, want ik zat er wel. Maar ik denk dat talkshows toch in dat eerste blok waar ze aanhaken op de actualiteit. Ja, je kan ook niet gezellig gaan zitten keuvelen over iets terwijl in Limburg alles onder water staat. Nee. En de mensen omkomen en hun huizen moeten verlaten. Dus je probeert daar een mouw aan te passen. Wat mij wel verbaasd heeft, en jullie ook volgens mij, is dat het dat toch wel vrij veel moeite kostte om verbinding te krijgen. Ja zeker. Ze hadden natuurlijk Reinier van den Berg sowieso in de studio zitten, dus als tafelgast, hè, om duidelijk de weersverwachtingen ook en alle ontwikkelingen te schetsen. Maar de vraag is natuurlijk, is Elske Schouten, wat jou betreft, de urgentie op dat moment belangrijker dan een goede verbinding? Ik weet dat we tijdens de coronacrisis op een gegeven moment concludeerden van nou, qua beeld is het eigenlijk allemaal 3 keer niks, maar we willen alles weten. Dus we zijn veel vergevingsgezinder in als een verbinding niet helemaal correct is. Ja, dat kan ik me in zo'n geval als dit ook wel voorstellen. Maar goed, ik denk dat het in dit geval gewoon echt niet gelukt is. Ik denk dat ze het ook een beetje onderschat hebben. Want bij natuurrampen zijn verbindingen gewoon echt heel erg ingewikkeld. Dat weet de NOS natuurlijk ook als die verslag doen. Die gaan er naartoe met eigen generatoren, met eigen satellietverbindingen, met heel veel apparatuur. Dat is gewoon echt een vak apart. En dat heb je niet zomaar eventjes opgezet. En ik denk dat het eerlijk gezegd in zo'n talkshow helemaal niet erg is om te praten over de situatie van 1 of 1,5 uur geleden. Want de meeste van je kijkers die zitten er ook niet zelf. Ze zijn met andere zaken bezig. Ja, en als ze dat wel zitten, dan zijn ze aan het dweilen waarschijnlijk. Ja. In plaats van aan het kijken. Maar goed, het is wat Paul ook aangeeft. Zeker het eerste blok is bij het begin van een talkshow is altijd op de actualiteit gericht, op het nieuws van de dag. Dus ja, dan is het logisch dat je het wil meenemen. Of zou dat zeg jij, je kan ook hele andere keuzes maken. Nee, nou ja, ik zou wel sowieso een iets ander concept graag willen zien van onze talkshows. Kijk, ik begrijp dat je hier aandacht aan besteedt. En nou ja, ik vraag me af, maar goed, ik ken de details niet. En ik weet ook niet op basis waarvan ze deze keuze hebben gemaakt. Waarom schakel je dan niet met de regionale omroep? Hè, waarvan je weet, daar kunnen we een goede verbinding leggen. Die vermoedelijk ook ontzettend veel informatie heeft, ook voor de rest van Nederland. Zou je ook een mooie brug kunnen slaan. En los daarvan, ik zou het hele concept van 4 blokken in talkshows loslaten. Ik kijk met enige regelmaat naar Duitse talkshows. Daar heb je bijvoorbeeld Anne Will. Daar zit 1 presentatrice, die pakt 1 onderwerp. Een uur lang gaan ze de diepte in en het is adembenemend. En je leert ook nog eens iets nieuws. Vind jij in ieder geval? Vind ik, ja, inderdaad. Precies, ja. En ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, misschien niet de ratings die dan tellen in omroepland. Maar ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn die nieuwsgierig zijn, die best wel de diepte in willen, die een uur lang geboeid kunnen luisteren naar mensen die deelnemen aan het programma, die dan ook echt iets te vertellen hebben, in plaats van het hap snap. Ja, ja, het probleem is wel als je dan, zeg ik ook even als maker, als je volle bak op één onderwerp gaat en het boeit niet, dan ben je ook wel gelijk veel kijkers kwijt. Ja, als je meer een gevarieerd aanbod hebt, dan kun je zeggen, oké, dit bevalt me even niet, maar ik blijf hangen voor het volgende onderwerp. Je zou daarin een keuze kunnen maken, maar ik denk dat in ieder geval één van de talkshows, zoiets, een nieuw concept, moet natuurlijk ook wennen. Je zou het de kans kunnen geven, zeker wanneer je onderwerpen pakt die wat minder op de waan van de dag zitten, maar wel heel erg maatschappelijk spelen, dan denk ik dat je daar echt een goed publiek voor kunt vinden. Jon Pauw is volgens mij daar wel het voorbeeld van, die de afgelopen tijd een serie heeft gemaakt, hè, waarin die heel erg op één onderwerp met allemaal betrokkenen van verschillende kanten. Vond het een verademing. Vond het prettig. Ja, zou wat jou betreft mogen krijgen. Dan het debat van gisteren in Politiek Den Haag. Een R-getal van boven de 2 besmettingen die torenhoog opliepen. De Tweede Kamer kwam gisteren terug van het zomerreces om het kabinet ter verantwoording te roepen voor het coronabeleid. Vooraf werden in de media de messen al geslepen, zo gezegd. Het zou een fel debat worden. Veel chagrijn. Minister De Jonge die zou het zeker zwaar te verduren krijgen. Maar nou, Paul Janssens, oud-politiek commentator van De Telegraaf. Wat lach je? Ja, hoe heb jij het gezien? Vond je het meevallen of tegenvallen? Het is leuk, aardig dat je mij als eerste beurt geeft. Want er zit ook nog een oud Tweede Kamerlid. Ja. Die daar net zoveel van af weet. Minstens zoveel als ik. Nou ja, ik denk dat een paar dingen meespelen. Allereerst, als de Kamer terugkomt van reces, ga je dat natuurlijk niet doen door te zeggen, we gaan eens even gezellig keuvelen. Mm-hmm. Voor de pers geldt altijd, hoop doet leven. Dus laten we hopen dat er ergens fik is. Maar ik denk dat het belangrijkste is waarom het verder niet zo hoog is opgelopen, is, kijk, als een kabinet eenmaal is afgetreden, en er zijn inmiddels ook verkiezingen geweest, dus we zitten met een demissionaire status, de spanning die normaal boven debatten hangt, is ultiem de vraag of een bewindspersoon het gaat redden en in de Kamer staande blijft en steun krijgt voor beleid, et cetera, et cetera. Daar is nu geen sprake van. Technisch gezien kan een demissionair minister ook aftreden. Dat wel, maar de spanning is voor een goed deel, of het vuurwerk waar wij journalisten dan op hopen, is voor een goed deel al verdwenen op het moment dat de status van een kabinet niet meer missionair is. Ja. En dat speelt hier wel mee, wat onverlet laat dat je natuurlijk wel kan verwachten dat, gezien wat er recent allemaal gebeurd is, dat er altijd wel partijen zijn die daar bovenop springen. Mm-hmm. Maar Paul, je weet toch, dat weet je ook van tevoren. Mm-hmm. Dat het kabinet is al een tijdje demissionair. Zeker. Dus het gaat ook om de aankondiging van, we gaan wel wat. Er staat ons wel wat te wachten. Ja, ik heb dat zelf niet zo beleefd, eerlijk gezegd. Maar ik had niet op voorhand de verwachting van, nu zit ik op het puntje van mijn stoel, want hier nu gaan we het krijgen. Nee. Dus nee, helemaal niet. Had jij verwacht? Ja, sorry hoor. Maar is het ook niet zo dat iemand, ik weet niet welke journalist het was, dan begint met, het wordt een spannend debat, en inderdaad, gezien de komkommertijd en alles, vervolgens heel veel media en journalisten dat gaan nazeggen. Want ik ben het met je eens. He, dat ik zag ook wel van tevoren in dat er geen koppen zouden rollen. Hè. Dat betekent meestal het spannende in Den Haag. Dus ik begreep hem ook niet helemaal. Maar is dat het dan, dat iedereen elkaar maar een beetje napraat en hoop dat het iets sappigs wordt? Paul? Nou, zoals ik zei, hoop doet leven. Dus dat zit er bij journalisten altijd in, Sadin. Maar ik kijk, komkommertijd, dat speelt nu geen rol, want er is geen komkommertijd. Er is zoveel aan de hand dat wij, laat ik voor mezelf spreken, maar ik denk dat het voor Elske ook geldt, wij geen enkele moeite hebben om onze website, apps en kranten te vullen. Nee. Dus in die zin, de klassieke komkommertijd zoals die vroeger wel gold, zeker in Den Haag, maar eigenlijk ook wel landelijk, heb ik al jaren niet meer meegemaakt. De tijd dat wij ook in de krant gingen zetten, dat de airco's niet aan te slepen waren. En dat soort verhalen, weet je wel. Dat was echt niks anders. Daar is geen sprake van. Of journalisten elkaar napapegaaien als iemand roept, het wordt spannend. Het zou kunnen, maar ik zit er tegenwoordig iets te ver vanaf om dat te kunnen beoordelen. Ik vermoed dat er gewoon wel echt partijen hebben geroepen van, wij gaan de boel flink opstoken. En dat journalisten daar daarin mee zijn gegaan. Ja, en ik denk dat vanuit de Kamer ook nog eens speelt, hè, naast het feit dat inderdaad het kabinet al is afgetreden. en zich niet geneert om gewoon door te gaan, ook na zo'n kapitale fout eigenlijk. Dat heel veel partijen ook natuurlijk aan het onderhandelen zijn en heel graag onderdeel zouden willen worden van een nieuw kabinet. Wat ook de inzet van de partijen bepaalt in zo'n debat. Absoluut. En wat je zag is dat ook best veel Kamerleden zelf het boetekleed aantrokken van, hè, we hebben uiteindelijk als meerderheid er ook mee ingestemd. Elske Schout, dat vond jij wel een interessant aspect, ook in de bredere zin, van in hoeverre media ook genoeg de Tweede Kamer controleren. Dus dat er volop het kabinet wordt gekeken van, zeg, doen die het goed? Maar jij zou wat meer aandacht naar het controlemechanisme van de Tweede Kamer willen hebben. Ja, zeker, want ik vind het soms ook wel een beetje makkelijk, hè, als er een hele zo'n sfeertje ontstaat van, kijk nou hoe het kabinet alles vreselijk fout heeft gedaan, als je 2 weken daarvoor eigenlijk met bijna iedereen ook weer hebt ingestemd met die versoepelingen. Dus dat was ook de reden dat wij ook al niet zo vreselijk opgewonden waren over dit debat. Omdat we ook dachten van ja, een heleboel Kamerleden, een heleboel partijen, die vonden het zelf ook een goed idee destijds. Het was met de kennis van toen, leek het misschien gewoon best een goed idee, maar is het dan, om wat meer te versoepelen. Is het dan, Paul, ook deels voor de bühne zo'n debat? Want je gaat dan niet voor niks terugkomen van reces. Maar een debat is altijd ook voor de bühne. Dat is hoe naïef dat is, kun je zijn, Plag, hoor ik jou. Nee, maar ik denk, er is echt wel wat aan de hand. En dan verwacht je toch zeker, dat zeker. Er ook echt iets gebeurt. Zeg maar. Ja, maar het publiek verantwoording afleggen voor en in de Kamer verantwoording afleggen voor is wel onderdeel van het politieke spel, om het maar even zo te zeggen. Dus dat hoort erbij. En kijk, nogmaals, je gaat nu niet een debat voeren als er niet heel iets ernstigs aan de hand is. Mm-hmm. Tegelijkertijd, wat Sadet ook terecht zegt, ja, we zitten ook in een formatie, al merken we daar niet veel van. Dus er zijn een aantal partijen, en lang niet alle partijen. We hebben inmiddels zoveel partijen en de meerderheid ervan komt niet in aanmerking, als ik de berichten mag geloven, voor een nieuwe coalitie. Dus die kan er wel met gestrekt been ingaan, maar een aantal sleutelspelers zal daar toch met de handremmen op zo'n debat voeren. Ja, ja, absoluut. Goed, helder om dat nog eventjes te krijgen. Wij waren weer veel te ambitieus, want we hadden ook nog de Europese klimaatplannen willen doornemen. En het verschil van inzicht, dat had die toch kunnen zijn tussen NRC en Telegraaf. Maar ik zie dat het alweer 1 minuut over 30 is. Ik krijg tot slot nog een melding van de hoofdredacteur van Op 1 dat ze vanavond kennelijk op locatie gaan. Kijk, nou, maar dat is mooi, toch? Dan zit is één centrale verbinding heel belangrijk. Die moet kloppen, namelijk die naar Hilversum. En om 10 naar de kijkers. Maar daar vallen goede verhalen te halen, denk ik. Journalistiek goed om te doen. Fijn dat je dat nog even met ons deelt ook, Paul. Dankjewel. Graag gedaan. Okay, hoi. En jullie ook bedankt. Elske Schouten en Paul Janssens op afstand. Tot 11:30, Guylaine Plag. Even kijken naar wat wij zo meteen gaan doen. Want onze spraakmaker Sadet Karabulut blijft zitten. We kijken terug naar 15 juli 2016, de coup in Turkije. We kijken hoe die gebeurtenissen van 5 jaar geleden nog steeds doorgalmen in het land. En we gaan het hebben over lelijke gebouwen. Die zijn op hun mooist als het buiten donker, grijs en nat is, zoals nu. En er zijn mensen die dan genieten van wat anderen weer deprimerende architectuur noemen. Gebouwenfan Martjan Kuit die smult ervan en probeert ons zo meteen te overtuigen. Natuurlijk spelen we ook weer de Nationale Nieuwsquiz om 11:50. Vraag 15 luidt: een wapenproducent krijgt woedende reacties omdat het een pistool op de markt heeft gebracht dat lijkt gemaakt van welk kenmerkend speelgoed? Dit is de geluidshint en op basis daarvan zou u het antwoord moeten kunnen raden over een uur. NPO Radio 1. Eerst nu Katrien Straatman met het laatste nieuws. Het dodental door het noodweer in Duitsland is opgelopen naar 11. De grensregio met Nederland is zwaar getroffen door de wateroverlast. Ook worden er tientallen mensen vermist. Door de hevige regenvallen en het hoge waterpeil dreigt de Maas bij de Belgische stad Luik vanmiddag buiten zijn oevers te treden. In Spa zijn honderden bewoners geëvacueerd en is het openbaar vervoer stilgelegd. Het centrum van de stad staat blank. In Eupen, iets verderop, heeft de hevige regenval een leven geëist. Een man was met een zwemband in het snelstromende water gesprongen. Zijn lichaam werd later gevonden in een beek. En door de wateroverlast zitten in Valkenburg zo'n 400 huishoudens nog altijd zonder stroom. Ook het IT-systeem van het gemeentehuis ligt eruit. Staatssecretaris Van Veldhoven bezoekt de stad vanmiddag. En de Spaanse Canarische eilanden, de Balearen en Cyprus, gaan morgen op oranje. Dat betekent dat reizen daarnaartoe alleen mag als het strikt noodzakelijk is. Nederlanders die al op één van deze bestemmingen zitten, moeten vanaf zondag een vaccinatiebewijs laten zien bij terugkeer of een negatieve coronatest. Ze hoeven niet in quarantaine. Platen van Spraakmakers. Deze zomerse periode al is misschien wat anders als je naar buiten kijkt natuurlijk. Maar vragen wij onze spraakmaker van dienst om muziek mee te nemen die belangrijk of mooi gevonden wordt. Zet het Karen Bloed. Je hebt gekozen voor Terrorist, low-key. Ja. Klinkt niet per se gezellig. Wat is nee, het verhaal? Nee. Ik had een iets gezelliger nummer bij Mooi Weer. Maar gezien de toestand in Limburg en het weer, dacht ik, ik schakel over naar de inhoud. Het heeft alles te maken met het onderwerp waarover wij zo meteen gaan spreken. Dat is namelijk dat het frame van terrorist vaak ook door autoritaire leiders wordt gebruikt om tegenstanders eigenlijk te criminaliseren. En dat wat voor de ene een terrorist is, voor de andere misschien een vrijheidsstrijder is. En dat we eigenlijk altijd scherp moeten zijn, omdat ook dit vaak politiek gekozen labels zijn. Dus dat is waar dit nummer over gaat. Loki met Terrorist. So, we must ask ourselves. So, we must ask ourselves. What is the dictionary definition of terrorism? The systematic use of terror, especially as a means of coercion. But what is terror? According to the dictionary I hold in my hand, terror is violent or destructive acts such as bombing, committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist? They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence, oh how these people judge. It seems like the ragheads and packies are worrying your dad, but your dad's favorite food is curry and kebab. It's funny but it's sad how they make your mommy hurry with her bags. Rather read the sun and study all the facts. Tell me, what's the bigger threat to human society? BAE systems or homemade IEDs? Remote controlled drones killing off human lives, or man with homemade bomb committing suicide? I know you were terrified when you saw the towers fall. It's all terror, but some forms are more powerful. It seems nuts. How could there be such agony when more Israelis die from peanut allergies? It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence, oh how these people judge. Lumumba was democracy, Mossadegh was democracy, and they was democracy. Hypocrisy, it bothers me. Call you terrorists if you don't wanna be a colony. Refuse to bow down to a policy of robberies. Terrorism, my lyrics. When more Vietnam vets kill themselves after the war than die in it, this is very basic. One nation in the world has over 1,000 military bases. They say it's religion when clearly it isn't. It's not just Muslims that oppose your imperialism. Is Hugo Chavez a Muslim? Nah, I didn't think so. Is Castro a Muslim? Nah, I didn't think so. It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence, oh how these people judge. Diego Garcia was terrorism. I am conscious, the conscious were terrorism. Phosphorus that burns hands, that is terrorism. Erdogan and Stern gang, that was terrorism. What they Loki, onder jongeren met name, is deze rapper wel bekend. Ja, hij is uit de UK. Het is ook een activist. Iemand die strijdt tegen wapenhandel ook. En inderdaad een zeer geëngageerd iemand die onder jongeren wel bekend is. Ja, het nummer was Terrorist. KRO NCRW. Radio 1. Sadet Karabulut, oud-Kamerlid voor de SP, is dus onze spraakmaker. En nieuw aangeschoven, hier is casual gebouwen fan. Zo noemde hij zichzelf net. Mart-Jan Kuyt, welkom. Mart-Jan, wij gaan het met jou straks hebben over lelijke gebouwen. Of eigenlijk gebouwen die door veel mensen lelijk worden bevonden, maar volgens jou veel meer waardering zouden moeten krijgen. Nou, ik dacht, dan heb jij een prachtig tochtje in het, terwijl het hier echt met bakken uit de hemel komt, ook langs het betongat. Want beton, daar hou jij van? Ja, zeker. Nou, dan kun je op het Mediapark wel je hart ophalen. Ik heb ervan genoten. Zeg een dagje uit. Ja, maar dit deze betonnen kolossen. Nou, het doet ook een beetje pijn schoonheid als je uit de auto stapt. Maar dat vind ik ook wel lekker. Dan weet je van, het doet wel iets met je, zo'n gebouw. Ja. En als je een beetje moeite moet doen om ervan te gaan houden en de schoonheid ervan inzien, dat vind ik wel heel fijn. Oké. Okay. Nee, ik doe dat al elke ochtend, al die jaren dat ik hier kom. Ja. Is me nog niet kan zien. Ja. Heeft maar de bewondering al toegeslagen? Of nee, ik ga dat proberen om dat nog een tandje bij te zetten na 11 uur. Want dan ga je er veel meer over vertellen waar die schoonheid dan in zit. En dan gaan we ook wel een mooie lijst langs. En Sadet, jij bent geboren in Dordrecht. Nou, daar zijn ook nog vast wel wat gebouwen die je straks kunt benoemen. Zeker. Op dat vlak. En anders zie ik zo via de Radio 1-app van onze luisteraars binnenkomen. Gebouwen die dus ogenschijnlijk heel lelijk zijn, maar waarvan u zegt, daar zit wel schoonheid in. Kijk hoe Mart-Jan daar ook over denkt. Maar eerst gaan we met jou praten, Sadet Karabulut. Vandaag is het 5 jaar geleden dat de coup in Turkije plaatsvond. Rond 9:30 gisteravond komen de eerste berichten binnen dat er in Ankara en Istanbul militairen en tanks worden gezien. Tot middernacht heeft president Erdogan nog niets van zich laten horen. Totdat hij bij de Turkse CNN via FaceTime oproept tot verzet. Zijn aanhang geeft gehoor aan zijn oproep. Daarbij vallen veel doden en gewonden. Tanks rijden over betogers heen en ze worden beschoten. Midden in de nacht houden Turkse parlementsleden en ministers een spoedberaad. Dat ruw wordt verstoord als zelfs het parlement wordt gebombardeerd. Maar de democratie is gered. Dankzij het volk, zegt de premier rond het middaguur. Vanochtend geven veel militairen die meededen aan de coup zich over. Woedende burgers grijpen hun kans. De coup die niemand zag aankomen is mislukt. Zo klonk het destijds. De gevolgen van die staatsgreep zijn groot, waren groot en zijn het nog steeds. Want er worden nog steeds mensen opgepakt omdat ze vermeende banden zouden hebben met de islamitische geestelijke Gulen. En de macht en de grip op Turkije van president Erdogan is ook alleen maar groter geworden. Hoe zeker, Sadet, is sowieso dat Gulen achter die staatsgreep heeft gezeten? Nou ja, er zijn de hele Gulen-beweging die had tot 2013 zeer nauwe banden met de AKP. Hè, de AKP van president Erdogan. Zij zijn een beweging die eigenlijk gebaseerd is op het opleiden van mensen vanuit een bepaalde geestelijke visie. Zeker geen inclusieve beweging die mensen opleiden om vervolgens belangrijke posities in de samenleving op te bekleden. En dat is gebeurd in samenwerking, in overleg met de AKP. Dus er zaten allerlei mensen op belangrijke posities, ja, ook in het leger. Vervolgens in 2013 kregen ze onderling een beetje ruzie en is eigenlijk de heibel ontstaan. Tot de mislukte coup. En vervolgens heeft president Erdogan en zijn regering hebben de Fethullah Gulen-beweging als een terroristische organisatie neergezet. Er zijn inmiddels ontzettend veel mensen veroordeeld en hebben levenslang gekregen. Heel veel, hè? Het zijn 3000 man, geloof ik, hebben sinds de afgelopen 5 jaar een levenslange celstraf opgelegd. 2000 en onlangs, bijvoorbeeld begin dit jaar, hebben er nog 32. En dat gebeurt dan in massatrials. Echt gewoon ook zichtbaar dat mensen berecht worden, hebben wederom, en dat is vermoedelijk de laatste, levenslang gekregen. En dat is heftig. Kijk, die hele mislukte coup was heftig omdat in het verleden Turkije vaker coups heeft gehad wat gepaard ging met ontzettend veel geweld. En natuurlijk zich niet verhoudt tot een democratie. Mm. Dus de schrik was enorm. Ik kan me ook nog heel erg goed die avond zelf herinneren dat ik boven zat. Ik was geloof ik aan het sporten. En ik was wel nieuws aan het volgen. En ik dacht, hè? dit kan niet waar zijn, weet je wel. En maar het ging ook op een hele vreemde manier. Het ging natuurlijk. Op een hele rare manier. En toen naar beneden met mijn man. En we hebben vervolgens eigenlijk de hele avond en nacht voor de televisie gehangen. Dus dat mensen de straat op gingen en zeiden wij accepteren niet, natuurlijk. En dat vervolgens de schuldigen berecht worden, is ook evident. Maar dit ging veel verder. Ja, want de wat angst... je ziet, volgens mij niet alleen militairen, maar ook onderwijzers, eigenlijk iedereen die een soort maatschappelijke functie bekleedt en een Gulen-aanhanger is. Er zijn echt duizenden mensen afgelopen jaar opgepakt. Er zijn 500.000 mensen aangeklaagd. Er zijn 100.000 mensen gearresteerd. Er zijn zo'n 150.000 mensen uit hun functie gezet. En het beperkt zich niet alleen maar tot vermeende Gulen-aanhangers. Mm. En jouw vraag was, kun je dat nou bewijzen? Natuurlijk kun je dat niet van al die mensen bewijzen. En het punt is dat vervolgens de noodtoestand is afgekondigd. En sindsdien eigenlijk Turkije per decreet wordt geregeerd en antiterrorisme-wetgeving is aangenomen. Het hele stelsel is gewijzigd, waardoor er geen onafhankelijke rechtspraak meer is. En het beperkt zich dus niet alleen meer tot die Gulen-aanhang, maar het richt zich ook bijvoorbeeld op de oppositie, de HDP, hè, de partij die succes maakte. Met heel name, succesvol met de verkiezingen. Absoluut. Ja. De leider is daarvan bijvoorbeeld gearresteerd. Maar eigenlijk tot iedere vorm van oppositie en de media. Enorm veel media-outlets zijn gewoon gesloten. En dat was de angst direct, eigenlijk de periode na de mislukte coup-poging, zag ik en met mij vele anderen de bui al hangen. Laten we het niet laten gebeuren dat hij, president Erdogan, die toen ook al dictatoriale trekjes vertoonde, dit aangrijpt om eigenlijk zijn eenmansstaat, zijn eenmanssysteem te vestigen. Ja, hij heeft toch gezegd, het is een geschenk uit de hemel. En je kunt dat in die zin nu duiden met de maatregelen die hij eigenlijk met de coup als aanleiding heeft kunnen doorvoeren. Maar is het zo dat de gemiddelde inwoner in Turkije er heel veel last van heeft, daarmee te maken heeft? Kijk, aanvankelijk was men, de Turken waren verontwaardigd, omdat zij hoorden uiteraard steun vanuit het buitenland, ook vanuit de EU. Maar er kwam altijd een maar bij vanuit ons. Hè? Maar het mag niet misbruikt worden om zomaar mensen te onderdrukken. Mm. En dat snapten ze niet. Dat werd ook enorm, dat sentiment, gevoed vanuit regeringskringen. Er kwam al direct het narratief van terrorist, het narratief van het is een internationaal complot tegen ons, et cetera, et cetera. Dus dat gevoel was er. Maar inmiddels is er wel het een en ander veranderd in Turkije. Er zijn een aantal binnenlandse ontwikkelingen die maken dat ontzettend veel Turken, minimaal de helft durf ik wel te stellen, last hebben en op de een of andere manier onderdrukt worden en of beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. En de steun voor president Erdogan, die aan het begin natuurlijk, toen hij aan de macht kwam, immens was, aan het afbrokkelen is. Ja. Maar en is dat dan inderdaad qua vrijheid die ze hebben, of ook economisch gezien? Want dat gaat natuurlijk niet goed. Inflatie is torenhoog. Ja, het zijn eigenlijk drie belangrijke punten. Hij heeft dus de coup aangegrepen om de grondwet te wijzigen. Mm-hmm. Nou, er is een referendum gehouden. Nou, de manier waarop dat ging, er was ook ontzettend veel kritiek op. Vervolgens heeft hij vervroegde verkiezingen gehouden, omdat het economisch wat slechter ging. En hij bang was dat na die grondwetwijziging hij de verkiezingen zou verliezen. Op dat moment dacht hij, ik hou ze eerder en dan kan ik mijn presidentieel systeem vestigen, is ook gebeurd met steun van de extreemrechtse MHP. Ja. Hij heeft eigenlijk ontzettend veel macht naar zich toegetrokken. De functie van premier is afgeschaft. Hij kan mensen benoemen in allerlei sectoren, zelfs op universiteiten. Rechters kan hij benoemen en ontslaan. Hij kan decreten uitschrijven. Hij heeft budgetrecht. Hij heeft belangrijke instituten. Mm. Is hij eindverantwoordelijk voor. Dus hij is niet alleen president, hij is ook eindbaas van alles en nog wat. En mensen voelen dat en dat schuurt. Voorheen was het natuurlijk een parlementair stelsel. Natuurlijk het had mankementen. Maar de rechtsstaat is feitelijk afgeschaft. Ja. En daar daarom vroeg ik, in hoeverre hebben de gemiddelde inwoner heeft daar last van? Ik moest denken aan Joost Lagendijk, die schreef in het Financieel Dagblad een commentaar of zijn bevinding in ieder geval. Die heeft natuurlijk lang mocht hij Turkije ook niet meer in. Ja. Nu dan weer wel. En hij zei, er wordt natuurlijk altijd gezegd over Erdogan, wordt echt alleen maar als grote schurk neergezet. Mm-hmm. Maar hij heeft bijvoorbeeld wel gezondheidszorg voor, met name de armere Turken, heeft hij toegankelijk gemaakt. Hij heeft in eerste instantie gezorgd voor een enorme economische voorspoed. Zeker. En nu is hij massaal mensen aan het arresteren. Hè. Daar hebben heel veel mensen last van. Er is ook femicide, zoals je weet. Hij heeft zich teruggetrokken uit het verdrag van Istanbul, wat heel veel negatieve gevolgen heeft voor vrouwen, schrijvers, LHBTI, journalisten, van alles en nog wat. De tweede is precies dat punt. Economisch gaat het gewoon heel slecht met Turkije. En dat is ook een verklaring voor het gedrag en de politiek van de leider, dat hij telkens weer verder gaat en eigenlijk twee zaken doet. Binnenlands de aandacht afleiden door het frame van terrorisme en onderdrukking, en buitenlands eigenlijk desastreuze buitenlandpolitiek en interventies in alle buurlanden. Om te beginnen bij die economie. Het land is erg afhankelijk van de import. En door de schommelingen van de grondstoffen, de wereldprijzen, zijn de prijzen enorm omhoog geschoten. Er is immense inflatie, rond de 20%. Door de crisis en het mismanagement eigenlijk, de coronacrisis, is de werkloosheid opgelopen tot rond de 20%. Dat is immens. Buitenlandse investeerders, want het land is eigenlijk volgepropt, volgestouwd met schulden. Vanwege de hele introductie van dit systeem en het toch wel enigszins wantrouwen, trekken zich ook terug. Dus dat alles bij elkaar maakt dat er heel veel mensen in armoede leven in Turkije. 10 miljoen volgens officiële statistieken, maar de oppositie heeft ook een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat 30 miljoen van de mensen af en toe honger leidt. En op een bevolking van 85 miljoen. Dus dat maakt dat zijn macht tanende is. En dan heb je nog de desastreuze buitenlandpolitiek, wat ik al noemde. De interventies in Irak. Vorige week is er nog in het gebied, de Nineveh-vlakte, waar de Assyrische minderheid verkeert, in Irak wederom gebombardeerd. Dat zet ontzettend veel kwaad bloed, ook bij de Koerden. Maar hij heeft natuurlijk ook op illegale wijze in Noord-Syrië geïnterveneerd. Maar dan hij is de vraag, jihadisten inderdaad in Nagorno-Karabakh, het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan, in Libië, et cetera, et cetera. Maar kijk dan naar de internationale reactie, want het is een NAVO-lid. En tweede grootste. Ik wou net zeggen, qua defensie is er enorm in geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Dus het is de op één na grootste wereldmacht op defensiegebied. Ja. Qua drones zijn ze ongeveer leider in de wereld op dit moment. Die zetten ze ook al in als het gaat om het uitvoeren van aanvallen. Tegelijkertijd heb je dus te maken met een lidstaat van de NAVO, wat al het internationaal bemoeilijkt om eensgezind op te treden. En je hebt natuurlijk nog op EU-vlak dat we de Turkije-deal hebben gesloten. Hè, met het idee, wij gaan geven geld aan Turkije als EU, en dan zorgt de Turkije ervoor dat er niet hele stromen vluchtelingen hier naartoe blijven gaan. Dus er spelen natuurlijk zoveel belangen. Absoluut. Dat het heel lastig is hoe je Erdogan op een bepaalde manier zou kunnen raken, als je het zou willen. Nou ja, kijk, het is natuurlijk vooral de hypocrisie is eigenlijk stuitend. Hè? Want wanneer Poetin journalisten in de gevangen zet, of wanneer Lukashenko terecht, Wit-Rusland, de oppositie onderdrukt, dan wordt er geacteerd. Is het dan die vluchtelingendeal die ons in gijzeling houdt? Absoluut. Die houdt natuurlijk de EU-landen en de EU in gijzeling. Zeker. Hij heeft eigenlijk carte blanche ook. Dat hebben we ook gezien vorig jaar. Hè, dat die vluchtelingen richting de Griekse grens liet gaan. Daar een soort oorlogsachtige situatie ontstond. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de NAVO en de EU spelen natuurlijk ook een soort van een dubbelspel. Als je enerzijds zegt, en volgens mij is iedereen dat eens, wij willen niet dat miljoenen mensen wegtrekken van huis en haard. Mm. En ook met alle gevolgen van dien, voor in eerste instantie die mensen, de regio waar zij terechtkomen, want heel veel wordt in de regio opgevangen, maar ook voor Europa. Dan kun je eigenlijk, zou je dan niet een NAVO-partner die in strijd handelt met de waarden en tegelijkertijd de hele regio destabiliseert, die kun je eigenlijk niet zijn gang laten gaan. En toch gebeurt het. En het duidelijkst was dat natuurlijk toen Turkije Noord-Syrië binnenviel, omdat ze de Koerden geen autonome regio gunnen. De Koerden die voor ons tegen de IS hadden gevochten, die werden in de steek gelaten. Ook door de VS. Wat zou je dan internationaal willen zien? Want Turkije zie je ook steeds meer richting Rusland aangaan. Dus daar hebben ze, die hebben elkaar gevonden in die zin al een tijdje. Wat zou je dan wel ook op NAVO-niveau willen? Op NAVO-niveau zou ik zeggen, ja, Turkije hoort helemaal niet meer thuis in de NAVO. En dat betekent niet dat je van de een op de andere dag moet breken. Maar we zouden bijvoorbeeld kunnen beginnen met Turkije en de hele regio te stoppen volstouwen met wapens. Hè. Dat scheelt al, want die wapens worden ingezet tegen burgers. Mm-hmm. En die burgers moeten weer vluchten. Maar ook in NAVO-verband kun je wel degelijk stappen zetten. De NAVO zou zich moeten houden aan de waarden die ze zeggen, waar ze zeggen voor te staan. Democratie, mensenrechten, rechtsstaat. Maar in hoeverre is dat te sanctioneren? Wat is daarover afgesproken? Nou ja, kijk, als NAVO-landen zouden zeggen, nou ja, wij hebben grote twijfels, dit moeten we zo niet doen. Dan zouden ze Turkije bij wijze van zelfs uit de NAVO kunnen zetten. Maar waar we zouden moeten beginnen, is dat Nederland en andere EU-landen een eigen buitenlandbeleid zouden moeten volgen. Kijk, de NAVO is vooral interventionistisch bezig. En we weten door allerlei oorlogen en interventies in het Midden-Oosten, dat heeft niet opgeleverd wat ze ons hebben beloofd. Daarmee zou je moeten stoppen. Je zou een eigen veiligheidsarchitectuur moeten opbouwen, waarbij je veiligheidsarrangementen maakt, de wapenexporten stoppen. En daarbij hoort ook dat onze leiders ook hun eigen huiswerk moeten doen. Want Erdogan heeft één punt en die zegt natuurlijk, ik heb zo'n 4 miljoen vluchtelingen hier, 3,7 Syriërs, en uit Afghanistan stromen ze nu ook toe. Ik vang dat wel op met alle mitsen en maren. En Europa en Europese landen zijn niet eens in staat om die paar duizend vluchtelingen waarover afspraken zijn gemaakt, die in Griekenland en Italië verkeren, om die te herverdelen. En dat kan, dat kun je organiseren. En vervolgens moet je de oorzaken van die conflicten aanpakken. Ja, op papier zou je dat natuurlijk makkelijk moeten kunnen organiseren. Maar kijkend naar binnen de EU al, als je kijkt naar een aantal landen, gewoon binnen de EU zelf, waar toch richting radicaliserende trekjes zichtbaar zijn. Ja. Dan druk ik me heel mild uit. Het gaat om Hongarije en Polen. Gisteren ook weer beslissing over een Poolse rechtbank en afsplitsing die dan hoger staat dan Europese wetgeving. Ja, wat kun je dan? Ja, je kunt met gelijkgezinden optrekken. Dat mag geen reden zijn om zelf ook maar dan de hoge normen die we niet voor niets hebben afgesproken los te laten. Ja, maar dan krijg je de discussie. Dat ik je even onderbreek. Maar dan krijg je de discussie van, luister, dan maken wij de goedwillende de afspraak. Maar degene die niks willen, die krijgen ook gewoon geld om dingen te regelen. En zo, ja, maar dat niks doen. Ja, maar daar kun je natuurlijk afspraken over maken. En deze situatie is in die end voor iedereen onhoudbaar. Ook voor die landen. En dat daar nu bepaalde regimes zitten, wil niet zeggen dat dat ook zo blijft. En nogmaals, het gaat erom dat je de problemen, de bron, de oorzaken zou moeten oppakken in plaats van alleen maar de gevolgen te managen en daarover te discussiëren. Europa zou ook gerichte persoonlijke sancties richting Erdogan, die ook nog eens zijn hele entourage is redelijk corrupt. Ook nog allerlei binnenlandse ontwikkelingen spelen daar. Maar die zou je wel degelijk kunnen raken. En je kunt ook kijken naar slimme sancties die gericht zijn op bijvoorbeeld de handel, hoewel ik daar zeer terughoudend ben, omdat het bijna altijd de bevolking treft. Mm. Dus er zijn echt wel stappen te zetten. Dat rechtvaardigt ook, gezien de kilometers lange rapporten die er zijn verschenen over de verslechterde situatie. Alleen, het vereist wel echt leiderschap. Ja, vanuit een EU. En dus enige eensgezindheid ook. Want anders is het heel makkelijk voor Erdogan om daartegen in te breken. Ja. 5 jaar na de coup, de problemen zijn niet minder. De macht van Erdogan is groter. En jij pleit ook eigenlijk voor een andere internationale houding. En een volwassener veiligheidsbeleid. Ja, gewoon een eigen buitenlandbeleid. Precies. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Tour. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. Bernard Eisel, dat was dan weer juist de man voor Mark Cavendish. En dat was leuk. Want Mark, als hij een slechte dag had, was hij chagrijnig. En dan werden ze dus wel eens uit de bus gelost met z'n tweeën. En ik heb het wel eens meegemaakt dat ik een hele slechte dag had en er bij hun zat. Nou, en hadden ze ruzie de hele dag. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Tour! Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis... Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrottensaus. Oh ja, natuurlijk, bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het, iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoud meetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas, meten en weten op afstand. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Het leuke van lelijke gebouwen is dat je moeite moet doen om van ze te houden. Dat is even stof tot nadenken. Ik kom er zo meteen op terug. Na het NOS Journaal met Katrien Straatman. In België zijn zeker 2 doden gevallen door het noodweer. In Eupen sprong een man met een zwemband in het snelstromende water. Zijn lichaam werd later gevonden in een beek. Even buiten Luik is het lichaam van een man van 50 gevonden in de kelder van zijn huis. In de provincie Luxemburg wordt een meisje van 15 vermist, dat gisteravond in de rivier de Oete was gevallen. Bij Luik dreigt vanmiddag de Maas te overstromen. Mensen krijgen het advies voorzorgsmaatregelen te nemen. Het dodental door het noodweer in Duitsland is opgelopen naar 11. Op verschillende plaatsen zijn mensen aangetroffen die zijn verdronken in hun kelder. Ook zijn zeker 2 brandweermannen om het leven gekomen. De Duitse grensregio met Nederland is zwaar getroffen door de wateroverlast. En er zijn verschillende evacuaties geweest, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Het leger is ook op verschillende plekken ingezet om te helpen bij die evacuaties. Maar ook bijvoorbeeld om stuwdammen en stuwmeren in de gaten te houden, waar het water al over die dam heen klotste. En die ook zo onder druk stonden dat ze dreigen door te breken. Dus dat speelt ook nog hier in Duitsland. In Noord-Rijn-Westfalen zitten 135.000 mensen zonder stroom, doordat de elektriciteitscentrales onder water staan. Brandweerwagens uit Brabant en Gelderland helpen bij het bestrijden van de wateroverlast in Zuid-Limburg. De wagens worden ingezet om mensen uit hun huis te halen en water weg te pompen. De brandweer in Zuid-Limburg heeft de handen nog vol aan overstroomd Valkenburg. De Canarische eilanden, de Balearen, Portugal en Cyprus gaan morgen op oranje. Dat betekent dat reizen daar naartoe alleen mag als het strikt noodzakelijk is. Nederlanders die al op een van deze bestemmingen zitten, moeten vanaf zondag bij terugkeer een vaccinatiebewijs laten zien of een negatieve coronatest. Ze hoeven niet in quarantaine. Het Cubaanse regime komt tegemoet aan een deel van de eisen van de Cubanen die zondag massaal de straat op gingen. Vanaf maandag wordt er voorlopig geen belasting geheven op voedsel en geneesmiddelen die reizigers vanuit het buitenland meebrengen. Of de maatregel echt helpt is maar de vraag, omdat er op dit moment weinig mensen naar Cuba reizen. In Valkenburg wordt sinds 10:00 vanochtend een verzorgingshuis geëvacueerd. Vanwege de grote wateroverlast was dat gisteravond niet gelukt, zei de burgemeester van de stad bij Spraakmaker, zojuist op deze zender. Hij zei dat de stad nagenoeg onbereikbaar is. Er stroomt een rivier door Valkenburg waar die niet thuis hoort. En dat maakt dat onze gemeente eigenlijk onbereikbaar is. En Nou, dat gaat gepaard met stroomstoringen, waardoor tegen de 400 huishoudens in het centrum geen stroomvoorziening hebben. De burgemeester verwacht nog dagenlang overlast, ook doordat er nog water uit Duitsland en België aankomt. Spoorbeheerder ProRail verwacht veel schade aan het spoor op plekken met wateroverlast. Elektrische onderdelen kunnen kapot gaan door het water of zijn onbetrouwbaar als het water weer weg is. En daarom is de kans groot dat veel onderdelen vervangen moeten worden. Onder meer bij IJsden staan delen van het spoor blank. In het grensgebied met België moet het water nog flink zakken voordat de schade goed opgemaakt kan worden. Het weer dan nog. In de oostelijke helft van het land regent het nog. En regionaal is er opnieuw kans op wateroverlast. In de loop van de dag verdwijnen de meeste buien. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen alleen lokaal wat regen. Op de meeste plaatsen laat de zon zich geregeld zien. Ook neemt de wind geleidelijk af. En wordt het wat warmer. Katrien, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Ik neem aan nog het zuiden ook, Erwin. Ja, zeker het zuiden. Guylaine, op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Kerensheide ligt water op de weg. En de weg is afgesloten in beide richtingen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, dat is Noord-Holland, door werkzaamheden en een brugopening. Tussen Raasdorp en knooppunt Velzen 6 kilometer file. Richting Amstelveen een file van 4 kilometer bij knooppunt Rottepolderplein. Op de A10 richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam-Oud-Zuid 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A58 Breda-Tilburg. Er staat bij Tilburg Centrum Oost 7 kilometer file. En dan de treinen tussen Maastricht en Luik rijden geen treinen door de wateroverlast. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Mijn oma vertelt nu pas over haar oorlogsjaren in Indonesië. Hun pijn mag nooit vergeten worden. Daarom schrijf ik haar verhalen op om door te kunnen geven. Velen doen dat al op indischmonument.nl. Mijn naam is Bibi Breiman. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met aan tafel oud-SP-Kamerlid Saadet Karabulut. Onze spraakmaker van vandaag. We hadden het net over Turkije, waar de mislukte staatsgreep tegen president Erdogan vandaag precies 5 jaar geleden is en wat de gevolgen daarvan zijn geweest. En Martjan Kuit is er om ons op de schoonheid van ogenschijnlijk lelijke gebouwen te wijzen. Maar eerst aandacht voor de situatie in Limburg. Want ruim een uur geleden hoorde u burgemeester Prevo van Valkenburg bij ons vertellen dat er een rivier door Valkenburg stroomt die daar eigenlijk niet thuis hoort. Dat er dus 400 huizen zonder elektriciteit zitten en dat de IT-systemen niet goed werken. Delen van de stad worden nu geëvacueerd. We gaan naar NOS-verslaggever Roel Paul. 2 legertrucks komen aanrijden van het verzorgingshuis. Mensen stappen uit. Iemand heeft zijn hond ook mee. Politiemensen reiken een helpende hand. U bent bevrijd. Yes, thank God. De hond is beneden. Nu het baasje nog. Er is een soort trap gemaakt van dozen. Bedoeld om een oudere dame te helpen bij het uitstappen. Oké, dames en heren, ik zou dit hoekje graag even vrij willen hebben. Ik kom de vrachtwagen achteruit. Sterkte, mevrouw. Tas met spulletjes mee. En er komen twee trekkers aan met een aanhanger vol mensen. En een shovel op de sokken. Ja, yes. Waar komt u nu vandaan? Uit een hotel, ja. Ja, daar hebben we 1 overnachting gehad. En ja, vanochtend wilden we naar beneden en stond het water tot de knieën. Dus ja. Dus u bent nu bevrijd? We zijn nu bevrijd, ja, ja, gelukkig. Maar het ergste is voor de mensen die hier wonen en een bedrijf hebben. Verschrikkelijk, ja. Dus. Uw gasten zijn net veilig aan de overkant gebracht. Alles zo'n beetje kunnen vervoeren. Iemand van personeelsleden heeft een tractor weten te charteren. En een 4 ladingen hebben ze uit het hotel via de eerste verdieping. Maar iedereen is nu in veiligheid? Ja, iedereen is in veiligheid. We hebben alles gecheckt. Dubbel alle kamers nagekeken. En of 80, 90 gasten hebben we weten te evacueren. Ja. En het hotel zelf? Het is 1 chaos. Het is 1 grote. Andere jaren ook wel eens een keer dat hij binnenkwam. De geul. Heel vaak eigenlijk. Maar dat konden we tegenhouden. Maar hier was geen houden aan. Het spoot door de kelders, de kruipruimtes. Overal kwamen daar binnen. 1 meter water heeft er gestaan. Maar we hadden gelukkig heel veel vrienden waren er en mensen. En we hebben dus heel veel aan naar de eerste, tweede verdieping gebracht. Maar ja, je bent aan het rennen en je draait je kont om. En dan zie je het water van de andere kant binnenkomen. Het was een klein inferno, maar dan met water. Ja, dat hoorden we vanochtend ook al inderdaad van bellers in de uitzending. Dat met name de kracht van het water ook zoveel sterker is dan men eerder heeft gezien. En men had verwacht, wat natuurlijk ook lastig maakt om te evacueren. Dat gebeurde dus nu wel bij een hotel en bij een verzorgingshuis. Maar de burgemeester van Valkenburg liet al weten dat hij nog wel dagen ellende verwacht voordat het weer wat minder gaat worden. Laten we dan proberen voor een vrolijke noot te zorgen. Lelijke gebouwen. Misschien dat uw hart er niet meteen sneller van gaat kloppen. Het zijn gebouwen, laat ik het zo zeggen, waar het merendeel van de Nederlanders niet echt van in vervoering raakt. Maar onze gebouwenfan Mart-Jan Kuit, die behoort duidelijk niet tot die groep. En verklaart via zijn Twitter-account juist de liefde aan al dat moois dat in ons land is neergezet. Maar niet altijd de waardering volgens hem krijgt dat het verdient. Dus nou, mocht de Delta-variant u toch onverwachts in Nederland gaan houden, dan zou dit misschien een mooie kans kunnen zijn om deze gebouwen met een bezoekje te vereren. Mart-Jan, jij zei vorige uur al, toen ik je aankondigde, dat het leuke aan lelijke gebouwen is dat je een beetje je best moet doen om van ze te houden. Leg dat eens even uit. Nou, heel veel gebouwen die mensen lelijk vinden, die zijn vooral opvallend. Want saai gebouwen heeft niemand een mening over. Dus een heel groot, het stadhuis van Terneuzen is een mooi voorbeeld. Dat is een soort betonnen stapel betonblokken aan het water. En iedereen die er langs loopt denkt, Terneuzen is, vinden mensen meestal niet zo heel erg mooi, maar dan vinden ze het stadhuis het absolute dieptepunt. En ik vind dat juist wel aansprekend. Ik ga er even voor staan en ik kijk even vraag me af, hoe zou dat hier gekomen zijn? Wat zou de architect hierbij gedacht hebben? En het is hier ooit gekomen. Dus mensen die verstand van zaken hebben, hebben ooit gedacht dat het een goed idee was. Ja, dus mensen die via radio1.nl meekijken, die kunnen het gebouw zien. Op jouw t-shirt trouwens ook, hè? Toch? Dat is toch hetzelfde? Ja, dat is toevallig ook dezelfde foto als hier. Ja. Dat is een vakantiefoto. Ik zou net zeggen, het is een vakantiefoto. Ik ga op vakantie naar Terneuzen. Ja, maar dan het is ooit, men heeft ermee ingestemd ook. Dus kennelijk zag men daar bepaalde kracht of schoonheid in. Ja, nou, wat vind je er zelf van? Ik vind het heel veel beton hebben. Mm-hmm. Het heeft wel bijzondere vormen. Ik moet een beetje zoeken ernaar, moet ik eerlijk zeggen. Ik doe mijn best nu. Het lijkt een beetje Mediapark, toch? Ja, dat vind ik ook niet per se uitblinken en schoonheid. Dat is een beetje aan werk, denk als ik dat mag zeggen. Ja, maar wat probeer, neem mij dan eens mee, wat is de schoonheid hiervan? Het is heel hoekig. Het is heel hoekig, heel sculpturaal. Het is een parel van brutalisme in Nederland. Brutalisme is een stroming die, dat zijn allemaal gebouwen die een beetje oostblokkig aandoen, zeg maar. En Bakema, de architect die was daar heel erg goed in. En in het brutalisme laat de architect eigenlijk alles zien waarmee hij werkt. Dus je ziet glas, beton in een pure vorm. Je ziet van alle materialen nog steeds wat het is. En het is een heel mooie, heel mooi. Maar het is een blok van materialen neergegooid aan het water in Terneuzen. Het gebouw dat is zo opvallend dat het eigenlijk niks naast zich duldt. Want later is er nog een keer een gebouwtje naast gebouwd. En dat is een heel klein blokje in de kleur blauw die bijna wegvalt tegen het... tegen de lucht. Het zijn allemaal imposante gebouwen. Hè? Als je, degene die jij mooi vindt, waar veel beton in is gebruikt bijvoorbeeld. Nou, in Nederland vinden het altijd moeilijk om te praten over architectuur. En als ze al over architectuur praten, dan is het vaak dat is lelijk. En de gebouwen die we lelijk vinden, dat zijn vaak vooral opvallende gebouwen. Die saaie dozen op industrieterreinen, daar hoor je bijna nooit iemand heel specifiek over klagen. Daar zit weinig karakter in. Daar zit weinig karakter in. En jij zegt eigenlijk van misschien dat we snel veel beton niet per se waarderen, maar het heeft wel juist karakter. Ja. Daar Zeker. Gaat het jou dan meer om. Ja. Sadet, jij bent geboren in Dordrecht. En de regio daar, ook Rotterdam, veel naoorlogse architectuur, veel naoorlogse gebouwen. Ja. Vind je het mooi? Wat kan jou... Ja? Ja, Dordrecht vind ik sowieso mooi. Maar ja, dat is mijn hometown, mijn geboortestad. En in Dordrecht is ontzettend veel ontwikkeling geweest uiteraard de afgelopen jaren. Maar ik vind bijvoorbeeld de haven en de omgeving daar vind ik ontzettend mooi. Zelf ben ik in een hele oude buurt, Crispijn, geboren en getogen. Inmiddels is daar ook ontzettend veel veranderd, dus ik zou het bijna niet herkennen. Maar ja, dat was allemaal degelijk en niet per se iets spannends. Zeker niet te vergelijken met de nieuwbouw van nu. Maar lelijk heb ik het nooit gevonden. Op de een of andere manier. Terwijl daar zit, het is redelijk tegenover het station. Er zit een gebouw wat een beetje... Heet dat de Apenrots of niet? Zit daar in de buurt. Het is een beetje een gebouw met veel beton ook. Wat aan de achterkant. Gekke vormen half op elkaar zit. Dat waarvan je denkt het moet speels zijn, maar... Aan de voorzijde van het station of de achterzijde? Voorzijde. Dat is een restaurant, meen ik. Ja, dat zou kunnen nu. Ja. Nou ja, heeft een luisteraar die weet misschien waar ik het over heb. Of denken, het zal wel. Maar jij vindt ook veel beton en dergelijke. De rauwheid De rauwheid, ik vind het niet storend, laat ik het zo zeggen. Ik vind het niet storend. Kijk, ik bedoel, ik word hier niet heel erg vrolijk van. Ook als ik hier om mij heen kijk, ook heel veel beton. Maar ja, het is wel degelijk, weet je wel. Het doet wat het moet doen. En ik kan ook niet zeggen dat ik per se de nieuwbouw altijd zoveel mooier vind. Nee. Mart-Jan? Lelijke gebouwen zijn van alle tijden. Dus ook in het oude Griekenland werden gruwelijke dingen gebouwd. Maar die hebben we niet laten staan. Dat geldt ook voor nu. Maar die lelijke betonblokken uit de jaren 70, dat is wel nu het moment om ervan te gaan houden. Want nu zijn ze een beetje aan het eind van hun levensduur. Dus er zijn mensen die zeggen, we moeten ze slopen en vervangen voor iets nieuws. Maar dan denk je, laat het gewoon lekker staan. Het is misschien ook nog wat duurzamer. En het is ook een blijvende herinnering aan een stijl die wij toen mooi vonden. Ja. Ja, het is voor jou dat de liefde voor bijzondere panden is begonnen bij voormalig zenderstation Radio Kootwijk. Mm-hmm. En vandaar dat collega Marielle Beers eerder deze week samen met jou op pad ging naar de Veluwe. Jammer. Het regent. Ja, verdorie hè. Maar misschien is waar we nu zijn, komt misschien nog wel meer tot zijn recht als het regent. Dus dat gaan we zo meteen zien, denk ik. Want we lopen nu lekker in een prachtig bosgebied. Mm-hmm. Net bijna wild zwijn aangereden. Laten we eventjes deze terreinwagen passeren. Dan draaien wij zo hier het pad op, de weg. En dan? Ja, dan doemt er een soort betonnen sphinx op. Wat vind je ervan als je hem zo ziet? Ik moet zeggen, ik had op internet foto's gezien dat hier het zonnetje stond te stralen. Maar het heeft nu wel iets sinisters, vind ik ook. Ja, het is echt een beetje alsof je loopt naar het hoofdkantoor van de bad guy in een James Bond film of zo. Daar heeft hij dan ook wel zijn dienst voor gedaan. Van een hoofdkantoor van een slechterik in een film. Maar het is eigenlijk een soort... Het is een zendgebouw. Het is eigenlijk een soort datacenter avant la lettre. Uit welke tijd stamt dit? Dit komt uit de jaren 20. Vanuit dit gebouw werd gebeld, noem ik het maar even, met onze kolonie. Onder meer Indië. Hallo Bandung. Hallo Bandung, ja. Dat werd vanuit hier verzonden. Nou, zeggen ze ook altijd locatie, locatie, locatie. Wie komt er in hemelsnaam op het idee om zo'n gebouw hier midden op de hei, op de Veluwe te zetten? Nou, wie op het idee kwam, weet ik niet. Maar hij is ontworpen door de architect Julius Luttmann. Die heeft ook nogal wat andere dingen ontworpen. Maar dit is een absolute meesterwerk. En dat, het staat in the middle of nowhere. Volgens mij ook omdat je dan beter verbinding had in die tijd met de buitenwereld, zeg maar. Maar wat je zegt, in die regen, mm-hmm. dat mistige, dat grauwe, dat heeft ook wel een bepaalde charme. Want het is ook een beetje een... Wat voor materiaal is het van gemaakt? Het is een beetje grauw. Ja, het is grauw en betonnig. Maar dat is... Nou ja, je moet er een beetje van leren houden. Toen ik hier kwam als mini-Matjan... Ik ben hier 20 minuten vandaan geboren. Toen dacht ik nog van... Nou, wat is dit voor angstaanjagend lelijk gebouw? Maar als je er maar vaak genoeg mee geconfronteerd wordt... dan wordt hij vanzelf mooi. Nou is het dus van de buitenkant behoorlijk imponerend. Ik ben wel benieuwd hoe het van binnen is. Ja, nou, ik ook. Het is lang geleden dat ik geweest ben. Dus laten we naar binnen gaan. Hallo. Goedemorgen. Het klinkt wel, het heeft hier een behoorlijke galm. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Nou, we moeten in ieder geval zo meteen even naar de grote zaal. Want daar is het ding van het gebouw waar die het bekendst om is, de vloer. Want de neiging in dit soort gebouwen is natuurlijk om naar boven te kijken. Ja. Maar je moet dus naar beneden kijken. In dit, ja, ook naar boven, maar ook naar beneden. Ja, later als ik groot ben, wil ik natuurlijk eigenlijk ook op deze plek werken. Maakt niet uit wat ik dan doe, maar het lijkt me fantastisch. Het is toch gewoon het mooiste, nou goed, oké, een van de 5 mooiste gebouwen van Nederland. Radio Kootwijk dus, waar de vloer, staat het Karel Beloete, is ook wel eens naar een voorstelling daar geweest, zei je net bij het luisteren ervan, in de buurt. Ja. Ja. De vloer is daar sowieso inderdaad prachtig en imposant. Zijn de gebouwen die groot zijn, veel van beton zijn, het brutalisme refereerde je net al aan, staan die ook vaak los? Deelden die überhaupt nooit gebouwen in de omgeving, omdat ze dit eigenlijk verdrinken? Ze pakken wel alle shine die er te krijgen is, zeg maar, in de stad. Een ander voorbeeld is ook de Pier van Scheveningen. Die staat in al zijn alleenheid op het strand. Maar daar kun je ook niks naast bouwen. Want alles valt in het niet bij die grote betonnen wandelpier, ja, zeg maar. Want daar is natuurlijk ook al jaren discussie over het lelijkheidsgehalte daarvan. Dat het veel beton is, betonnen pijlers heeft. En wat is voor jou de schoonheid daarvan? De schoonheid is dat is wel moeilijk. Ik las pas ook ergens dat in 1993, toen was ik 4. Toen zeiden ze al, laten we hem afbreken, want het is allemaal verschrikkelijk. En ik was er een paar weken geleden, het stinkt er naar vlees en... Het is een soort slooppand. Maar onder al die opbouw zit een prachtig betonnen ontwerp voor een wandelpier. Die niet verloren mag gaan, wat mij betreft. Alleen al omdat Scheveningen verbonden is met dat bouwwerk. Als je zegt de pier van, dan weet iedereen dat het om Scheveningen gaat. Mm-hmm. Dus het zou zonde zijn om daar nu afscheid van te nemen. Wat veel mensen nu wel lijken te willen. Ja, maar bespeur ik het goed als jij zegt, als je het hebt over schoonheid, dan moet je niet naar esthetiek kijken. Je moet kijken naar het karakter, het verhaal erbij, de tijd waarin het is neergezet. Je moet veel breder gaan kijken. Ja, het verhaal helpt heel erg. Ik woon zelf in een bloemkoolwijk, de saaiste wijk van Nederland, in Zwolle. Maar als ik mijn deur uitga, dat ben ik op een gegeven moment gaan doen. En bij elk gebouw heb ik me afgevraagd, hoe zou het hier gekomen zijn? Wie zou het gemaakt hebben? En waarom? En als je dat doet, dan wordt bijna alles mooi. Dan heb ik er nog wel eentje voor je. De Neude Flat. Mag jij straks vertellen waarom het mooi is? Mm-hmm. Maar laten we even luisteren naar het oordeel van Utrechter Maarten van Rossen. Dan moeten we natuurlijk even Maarten prikkelen om nog wat aardigs over de Neude Flat te zeggen. Een misdaad. Want hij woont hier dus... Architectonische misdaad. Hij woont hier nu dus echt eigenlijk zijn hele leven al. En heeft zich nooit verzoend met die flat die daar staat. Het kan ook niet. Het is verschrikkelijk. Kan ook niet. Je weet dat het God beter het een rijksmonument is geworden. Dus de kans dat ik heb altijd gehoopt dat het weer afgebroken zou worden. Het is een stomme klote ding wat nooit gefunctioneerd heeft. Het is een schande dat het ooit gezet is. Ja. Een schande. Nou, jij weer. Ja, wie ben ik om te twijfelen aan de mening van Maarten van Rossum? Maar goed, dat kan dan ook wel allemaal zo zijn. Het is een gebouw dat heel veel reactie opwekt. Daar zo tussen al die oude schoonheid. Maar dat is nog geen reden om te gaan slopen natuurlijk. Want het is onderdeel van Utrecht geworden, van de skyline van Utrecht. Er zijn ook fans, best veel zelfs. Ik heb al een tijdje geleden als grapje allemaal lelijke gebouwen op t-shirts gezet. Waaronder ook de Neude Flat. En de Neude Flat is het meest verkochte t-shirt daarvan. Ik heb er ook eentje naar Maarten van Rossum gestuurd. Dus ik hoop eigenlijk dat hij binnenkort ergens verschijnt in een mooi zwart t-shirt met de Neude Flat erop. Ja, ja. Neude Flat is ontworpen door architect Maaskant. Jazeker. Ook de architect van de Pier. Mm-hmm. In Scheveningen. Is al het werk van Maaskant kan jou bekoren? Of? Ja, hij heeft ontzettend veel gemaakt. En ook bij ontzettend veel, nou, de Euromast bijvoorbeeld, bij ontzettend veel van Maaskantjes is nu de vraag van, gaan we ermee door of slopen we het? En ik hoop dat we bij het merendeel ervan denken van, nou, misschien moeten we het toch maar laten staan. Dat zijn toch iconen uit de jaren 60, 70, 80. Wat kunnen we, jij zegt, stelde jij aan mijn collega, we kunnen wat leren van de Belgen. Nou, ik weet niet of we wat kunnen leren van de Belgen. Op dit vlak, hè, bedoel ik toch? Ja. Nou, we kunnen alles in het leven. Ja. Maar nee, wij zijn in Nederland wel een heel erg aangehaakt land. In België heb je soms hele steden die er wat treurig bij liggen. En wij in Nederland hebben sinds kort is een treurgids verschenen. Waarin plekken staan waar je nog authentiek kunt treuren in Nederland. Maar dat zijn er maar heel weinig. Dus ik zou zeggen, koester die plekken en hark het niet aan. En gooi er iets karakterloos nieuwbouws tegenaan. Maar kijk naar wat er nu staat en denk van, nou, misschien is dit wel wat of is er iets van te maken? Heeft hij overtuigd of niet? Ja, absoluut. Ja, ja, nee, ik zou niet willen dat de Euromast verdwijnt. Ook nee. De Pier van Scheef. Weet je, ja. Kijk, ik woon zelf in een nieuwbouwwijk. Dus, ook mooi. Ook mooi, zeker, maar heel anders. En ik ben het wel met je eens dat heel veel buurten en wijken, zeker de wat ouderen, dat die een heel eigen verhaal hebben vaak. En gebouwen zijn misschien niet mooi, maar kunnen nog wel functioneel zijn. En ik denk dat het heel mooi is om die verhalen te verzamelen en gebouwen te koesteren, ook al zien ze er wat minder mooi uit. Ja. En ja, in die end blijft het ook een beetje smaken. En dat verschilt ook. Ik denk niet dat heel veel mensen zijn zoals jij. Nee, maar als we een fanclub gaan oprichten voor de Pier van Scheveningen, dan hebben we een lid gevonden, geloof ik. Nee. Ja, maar ik heb ooit eens een keer ook een feestje mogen meemaken. En zo is ook niks mis mee. Maar ik denk dat heel veel Haagenezen er hetzelfde over denken. Vermoed ik zomaar. Dus ik begrijp je pleidooi helemaal. En ik hoop dat je adviezen deels worden opgevolgd. En tegen luisteraars van Radio 1 zeggen, kom maar door met die lelijke gebouwen op de foto via de Radio 1-app. Dan geven wij ze weer door aan Mart-Jan. En voor je het weet staan ze op een t-shirt af. Nou, dat kan zomaar. Dankjewel, Mart-Jan, voor jouw verhaal. De Nationale Nieuwsquiz. Tom Hendricks is Fransen, moet ik ook nog erbij zeggen. Is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Dubbele achternaam, Toe maar, zou ik zeggen. Uit Nijmegen. Dat klopt. Alles nog droog en geen problemen? Nee, er zijn geen enkele problemen. Gelukkig. Het meer in het zuiden. Dus laten we hopen dat iedereen daarvoor verder gevrijwaard blijft. We gaan de quiz spelen. Het zou zomaar kunnen zijn dat wateroverlast ook een onderdeel van de quiz is. Dus zet hem op. Succes. Dank u wel. Ik denk dat je wel kunt spreken van een ramp. Lege voertuigen zijn onderweg. Zodra je naar beneden gaat, ja, dan zie je echt die ondergelopen straten. Het stroomt hier nog met grote kracht door de winkelstraten. Nou, dat is door het KNMI nooit eerder uitgegeven, zo'n code rood. Je ziet daar de enorme kracht en soms ook vernietigende kracht van water. Ja, het is echt heel heftig en heel veel respect voor alle hulpdiensten. Ernstige overlast dus in Zuid-Limburg gisteren en vannacht door de regenval en het water. In welke plaats in Limburg werd gisternacht zelfs een noodbevel door de burgemeester afgekondigd? Valkenburg. Ja, Valkenburg hoorde de burgemeester vanochtend ook nog eens hard getroffen. Er zijn 2 verzorgingshuizen en een hospice nu geëvacueerd. En zo'n 400 huishoudens zitten daar vanwege het hoge water zonder stroom en moeten elders onderdak zoeken. Gisteren was het dus code rood in Limburg. Voor alle provincies geldt vandaag code geel vanwege de regen. Behalve in Zuid-Holland, Noord-Holland en welke andere provincie? Zeeland. Ja, inderdaad. En NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke verwacht dat er plaatselijk een ondergelopen straat zal zijn, maar dat het nergens zo erg zal worden als in Limburg. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Gaan we van het weer naar het klimaat. We're putting a price on carbon so that people have the incentive to use less carbon. Rode draad, de vervuiler gaat betalen. Wat als landen gewoon zeggen, zoek het maar uit in Brussel, we doen het niet. Dan halen we de doelstelling niet en dan hebben we heel wat uit te leggen aan onze kinderen en kleinkinderen. De Europese Commissie presenteerde gisteren nieuwe klimaatwetten. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 55% worden teruggebracht. Maar hoeveel procent van de energie moet in 2030 groen worden opgewekt? 40? Ja, dat is 40%. De commissie wil ook een einde maken aan de productie van benzine- en dieselauto's. De plannen brengen kosten met zich mee. Zo kan het zijn dat mensen duurder uit zijn voor verwarming en benzine bijvoorbeeld. Wat is er in het leven geroepen om dat te compenseren? Een steunfonds. Ja, weet je de naam daarvan? Nee. Het Sociaal Klimaatfonds heet het. De bedoeling is dat daar meer dan 140 miljard euro voor wordt vrijgemaakt. Dan vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Als een motie wijst op 30.000 te betreuren overledenen in dit land, dan vind ik het onbeschaafd om te zeggen, dat mag je niet zeggen, want dat is lullig voor alle ambtenaren. Dat vind ik onbeschaafd. Wie is dit? Ik dacht Marijn is het. Nee, het is Sylvana Simons. Reageerde op demissionair premier Rutte, die kwaad was over een motie van Simons, waar onder andere in stond dat de gekozen strategie 30.000 coronadoden in Nederland tot gevolg heeft. Gisteren werd ook bekend dat het demissionaire kabinet aan de 3 bekende coronabasisregels een 4e gaat toevoegen. Welke is dat? Ging het veel over in het debat? Nee, schiet me zo even niet binnen. Een ventilatie is het. Ach ja, ja. Dus we hebben de 1,5 meter afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten en dus zorgen voor een goede ventilatie. Dan zoeken we nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed en geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. Ja. 4. Dit is de 2e grote prijs in een week voor mij. Stop. Dat is Pogacar. Dat vind ik helemaal geen gekke gedachte. Maar als ik doorlees, misschien wel. Ik dribbel met dit nieuwe contract bijna het bejaardenhuis in. Ik zou de helft moeten inleveren, maar dan nog verdien ik 20 miljoen per jaar. En ik lijk nu echt een nieuw contract bij FC Barcelona getekend te hebben. De sporthoek was goed. Precies, het was Lionel Messi die wij zochten. Het contract is voor 5 jaar. Messi is nu al 34. Dus dat is zonde, want daarmee mis je wel wat punten die je nodig had gehad in die factor. De factor staat nu op 3. Dus bovenaan eindigen, dat kan niet meer. Maar we gaan kijken hoe goed je die tweede ronde doet. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welk bekend regenwoud stoot inmiddels meer CO2 uit dan het absorbeert? Pas. De Amazone. GGD's weigeren welke test in gebruik te nemen omdat die niet goed zou werken. Pas. Dat is de blaastest. Het Radboud UMC leidt een mega-onderzoek naar nieuwe behandelingen voor welke ziekte? Tuberculose. Ja, wie wordt de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel? Tom de Bruin. Ja, zeker. Een zeldzame postzegel keert vandaag voor het eerst in hoeveel jaar terug naar het Verenigd Koninkrijk? Pas. Ja, moet je maar net weten. 143 jaar. Nederland zat met zet.